السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 28 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 144 ہوگا. آپ کے ریل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے اس ویک کا ایک بہت بڑا کرنٹ افیئر میرے حوالے سے تو خصوصاً, اور وہ ہمارے محترم اور ممدوح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ایک تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے, میرا نام لیے بغیر. لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ہی ایڈریس کیا اس میں, اور ان کے جو بھولے بھالے سٹوڈنٹس ہیں, فالوورز ہیں, مریدین ہیں, وہ نیچے اس ویڈیو کے اندر کومنٹس بھی کر رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو آج جواب مل گیا. تو یعنی جن تک وہ میسج پہنچا رہے تھے ان تک بھی پہنچ گیا, اور جن سے جواب لینا تھا یعنی کہ اللہ معافی دے آپاں, تے ہمارے تک بھی وہ پہنچ گیا الحمدللہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چند علمی شخصیات میں سے ہیں جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران جن سے استفادہ کیا, ان کی ویڈیو سے, ان کی کتابوں سے. میں بریلوی مکتب میں انہیں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. ان کا سٹیٹس وہ باپا جانی والا نہیں ہے, سٹوریاں سنانا, کہانیاں سنانا, بلکہ پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں, اور جہاں کہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں پیورلی علمی طریقے سے دجل کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ایسے بندے کی بات کا جواب دیتے ہوئے آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ جب علمی طور پر کوئی ٹکر کا بندہ سامنے ہونا تو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو ایک فل ٹاس بال ملے اور سیدھا آپ باؤنڈری سے باہر پھینکے اسے, بلکہ آپ اسے سٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں پرسنلی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں, کیونکہ بریلوی مکتب میں جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کا مقدمہ پیش کیا, اور ناسبیت جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی وجہ سے, اس کے خاتمے کے لیے ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے حفظہ اللہ تعالی. ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی ایفرٹ کی ہیں الحمدللہ. اور اہل بیت کا دفاع جو بھی کرے تو ان کے ساتھ ہماری ایک عقیدت والا معاملہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. دو ہی چیزیں, قرآن اور اہل البیت, قرآن کی توحید اور اہل البیت کا دفاع, یہ غدیر خم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا ہے, جو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث موجود ہیں. لہذا ہمارے لیے تو یہ سینسٹیو اس حوالے سے ٹاپک بن جاتا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت صوفیاء کو ریسکیو کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہیں, انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دیوبندی اور بریلوی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے جوابات سے انجینئر صاحب کا مقدمہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے. لہذا اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں خود میدان عمل میں اتروں. تو ڈاکٹر صاحب شکریہ, ہم کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھے کہ اگر کہیں بریلوی مکتب کے علماء کو یا دیوبند مکتب کے علماء کو, چونکہ دونوں صوفی ہیں پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں, امداد اللہ مہاجر مکی کے یہ سارے فالوور ہیں, چاہے وہ اشرف تھانوی پارٹی ہو یا آمدہ بریلوی پارٹی ہو, تو میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب میدان عمل میں اترے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی پریکٹیکلی تصوف کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تو وہ سامنے نکلے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کا میدان عمل میں اترنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کی ہیٹ اب ان تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ. پہلے کی پہنچی ہوئی تھی لیکن جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ کر رہے کیا ہیں, کیونکہ یہی کچھ ان لوگوں نے باقیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا بریلویوں نے باقی تمام مکاتب فکر کو. ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین جو کتاب بھی نہیں کتابچی ہے وہ لکھ کے, اور اس میں صرف ایک کمزوری تھی کہ صرف انہوں نے اپنے مخالفین کو ہائی لائٹ کیا تھا. میں نے الحمدللہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے الحمدللہ. 100 سال کے بعد یہ حسام الحرمین پلس جو ہے نا وہ آ گئی ہے. وہ 1905 میں لکھی گئی تھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھن پیروی کا انجام وہ 2009 میں لکھا گیا, آلموسٹ 100 سال کے بعد. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طرح الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے. اور آج 28 اپریل 2024 کو پوری دنیا میں آپ کو دعوت حق ایک نمایاں شکل میں اللہ کے فضل سے نظر آ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غلط مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو اس سے بلنڈرز بھی ہو جائیں گے, اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو تو قابو کروں کہ وہ انجینئر صاحب کے فتنے کا شکار نہ ہو. لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا کی برکت سے نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ رکھ سکتی ہے, اور نہ مولوی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو کلپ کی برکت سے ہمیں امید ہے کہ مزید یہ دعوت حق پھیلے گی انشاءاللہ تعالی جب میں اسے ریبٹل کروں گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی پرسنالٹی وہ انشاءاللہ اس دعوت حق کو قبول کریں گے. آدھی دعوت تو وہ قبول کر چکے ہیں, وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں انہوں نے جو جو باتیں اپنی اس ویڈیو کے اندر کی ہیں. یہ ویڈیو بیسیکلی اعتکاف کے دنوں میں ریکارڈ ہوئی تھی لیکن منظر عام پہ بعد میں آئی اس کا وہ کلپ کاٹ کے. حالانکہ اس پورے لیکچر میں بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری یہ ٹاپک نہیں تھے, ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن انہوں نے آخر میں 10-15 منٹ ان کے اوپر لگائے اور جان بوجھ کے انہوں نے رخ کو پھیرا. اور ظاہر ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, میں بھی اب کئی ایک ویڈیوز میں جان بوجھ کے جو بات میں اپنی آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں بات کو گھیر کے اس طرف لے آتا ہوں تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھوں. لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اپنا تکبر بھی قائم رکھیں کہ ہم نے کون سا اس کو ٹاپک بنایا. ایمی راہ چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ذکر کیا تھا, اگر ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیے ہوتے تو انجینئر صاحب کو جواب ہی نہ ہوتا, وہ تو ایمی راہ چلتے. یہ بیچ میں نا ایک چھوٹا سا وہ ایک پخ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ ان 15 منٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے, اس کے بعد اس سے زیادہ زور لگایا ہی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ میدان ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی یہ کتابیں ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ اس میں گفتگو کی میں انشاءاللہ تعالی ان کے جو 5 دعوے ہیں پنج تن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا. ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں, وہ تو پنج تن پاک کی نسبت سے نہیں ہیں, لیکن جواب میرے پنج تن پاک کی نسبت سے ہیں ان کے 5 دعووں کے. ایک ایک کر کے اس کو میں ڈسکس کروں گا, پھر اس کی پوری انجینئرنگ کروں گا, اور ایسے عام فہم انداز میں کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ آ جائے اور ان کے ماننے والوں کو بھی, اور ان کا جو فرقہ ہے دیوبندیہ اور بریلویہ دونوں کامن, اس کی وجہ یہ کہ دونوں پیچھے سے صوفی حنفی ہیں. دیوبند بریلی کی تقسیم تو آ کے ہوئی ہے 1866 میں جب دیوبند کا مدرسہ بنا, اور پھر 1904 میں منظور الاسلام بریلی کا. پہلے تو یہ دونوں صوفی تھے, حنفی صوفی, اس وقت تو یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی تھی بریلوی دیوبندی. پیچھے سے سارے ایک ہیں, دین تصوف کے فالوور ہیں. ہم بالکل جینرلی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پر تصوف پیرلل میں ایک دین ہے, اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہے, جو جیوز کے اندر بھی ہے, جو ہندوؤں میں بھی ہے, جو بدھسٹ میں بھی ہے, اور مسلمانوں تک بھی یہ وائرس پہنچا. آج سے نہیں اوائل اسلام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں انہیں سپورٹ نہیں کرتی، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنی کوئی ایک ایسی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے جس میں ان کا تفرد ہے. وہ باتیں جس پہ پوری امت ایگری کرتی ہے اگر وہ یہ مانے ہوئے تو ان کا تفرد تو نہیں اس میں. جس میں یہ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور ان کو میں نے مختلف مواقع کے اوپر ان کی پوری ڈاکٹرن کو چیلنج کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے لیے آلموسٹ آج سے 12 سال پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور اسی کا بی پورشن تھا 55B، حدیث قرطاس کے اوپر اور وصی رسول کون ہے. پھر وقتاً فوقتاً بھی جب وسوسے سامنے آئے تو میں نے دوبارہ سے اسے ایڈریس کیا، اور آلموسٹ آج سے 4-5 سال پہلے میری ایک ویڈیو آئی تھی علم لدنی سے متعلق، حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم، ریپلائی ٹو ڈاکٹر مصباحی. وہ الگ سے ٹاپک ہے، میں آج ان کی ڈاکٹرن کو ڈسکس نہیں کر رہا بلکہ انہوں نے جو خود دعوے کیے ہیں نا ان کو میں ڈسکس کروں گا اپنے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کو بچانے کے لیے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ انجینئر کی ڈاکٹرن ہے، میں نے اس پہلوان کو اسی کے زور پر گرایا. میں ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کرتا، انہوں نے مقابلے پر جھوٹی روایتیں، قصہ کہانیاں، صوفیاء کے اشعار پیش کرنے تھے. تو میں نے کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے ان کے بزرگوں سے وہ گستاخیاں دکھا دی ہیں اللہ کے فضل سے، جن کو آلریڈی یہ گستاخیاں مانتے ہیں. تو جب بزرگ فارغ ہوں گے یہ عکاس بیل بزرگوں کی اتر جائے گی، اب آپ ان کو قرآن و سنت سمجھائیں گے تو یہ آگے سے شعر نہیں پڑھیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگوں کو ہاتھ کیوں ڈالا ہے، بھائی جب تک آکاس بیل آپ ایمازون جنگل کے اندر دیکھیں 300-300 فٹ اونچے درخت بھی ہیں جو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے ان کے تنے ہوتے ہیں. ایک باریک سی بیل اس کے اوپر چڑھتی ہے اور وہ درخت کچھ عرصے بعد دھڑل کر کے نیچے گر پڑتا ہے. یہ آکاس بیل ہے بزرگوں کی جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ملائن کیا. تو میں نے اس بیل کو کاٹا ہے کس طریقے سے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور اتنی بار چھیلا ہے اس کو کینسر بن گیا. ان کی چیخیں آپ دیکھیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں. اب یہ بات تو یہ اپنے ماننے والوں کو نہیں بتا سکتے کہ نہیں جی کلمہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے دوسرے دن آدھا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اصل میں اس بیل کو کاٹنے کے لیے یہ ایفرٹ پٹ کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاری ہے. یہ ویڈیو کا ثواب جہاں مجھے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیم ممبرس کو پہنچے گا، ڈاکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ان کی نہ صرف توبہ کا سبب بنے گی یہ ویڈیو بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اسال ثواب والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر انہوں نے توبہ نہ بھی کی تب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہیں، امام ابو القاسم القشیری، الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں، اور یہ حضور داتا گنج بخشیری حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک، حضرت با یزید بستامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے. اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین، علماء، مقررین جوش خطابت و ذوق و شوق میں دیتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا، یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات 500 سال بعد کی کتاب ہے. تو بغیر سند کے، بغیر سند کے 450 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا. وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی. تو اقوال حضور اسلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی، احادیث نبوی میں یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے، وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے. حضور خواجہ اجمیر غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں، کتب ہیں، کئی چیزیں منسوب ہیں. آپ ان کو پڑھیں، میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خود اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے. بسام کے ایک ولی اللہ تھے، بڑے عارف، ان کی روایت کرتے ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں، وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے، اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو، تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے. ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی کو طلب کرتا، مجھے طلب کرتا. اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ آپ سے پوچھا، اے با یزید تو کیا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھا مولا نے، ماذا تريد یا ابا یزید، تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا، اللهم انی اريد ان لا اريد الا ما تريد، اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے. اندازہ کر لیں آپ اس سے حضرت با یزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائزہ لیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع الفتاوی میں بیان کیا. علامہ ابن تیمیہ کس مزاج کے، کس مسلک اور طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. ہاں جی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو پانچ دعوے کیے ہیں اس ویڈیو کے اندر، میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا. ویسے تو میں ایک ایک دعوے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ لگا سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہماری بات بھی ان تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی. دعویٰ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتا چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذکرت الاولیاء یہ بالکل جعلی کتاب ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چیپٹر پڑھا حسن بصری کا، تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں. حسن بصری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے، حالانکہ وہ تو تابعی ہیں. اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی، انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ 20 سال بعد پیدا ہوئے، 20 سال بعد نہیں پیدا ہوئے، وہ آلموسٹ 23 ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے 12 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے، انہوں نے 30 ہجری بول دیا تھا، وہ 30 ہجری نہیں وہ 23 ہجری ہے، اور وہ 20 سال نہیں بنتے وہ 12 سال بنتے ہیں. اور خیر التابعین میں سے 110 ہجری میں فوت ہوئے حسن بصری، کوئی شک نہیں، بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں. ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا گیا نا، انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور حبیب العجمی کا مرشد بتایا گیا ہے. حسن بصری کا چیپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اویسے کرنی کا چیپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کاش آپ اویسے کرنی والا چیپٹر پڑھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراڈ ہے سارا، حسن بصری کے چیپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا، تو ابا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی ہوئی ہیں. 71-72 کی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے، لیکن بتا رہے کب ہیں، 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا. خود کہا انہوں نے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں، تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے. 52 سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا، ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے نا، اور صوفیاء کا سارے کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھلا ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے. ہاں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارغ کرو کتابیں, اور کہہ رہے مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا. واہ واہ 52 سال تک خاموشی, اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے. تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے, اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا, زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی, صرف اپنے فرقے کی صوفیاء کی دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا. کیونکہ یہ پورے کا پورا دین تصوف جن کتابوں میں کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر 10 کتابیں گنی جائیں نا ان میں ایک تذکرۃ الاولیاء ہے, اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں فیم کے اعتبار سے. جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ناجر بلاغ ہے, لیکن کتاب کی ورث کے پوائنٹ آف ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول الکافی ہے. لیکن ناجر بلاغ کا ہر شیعہ کو پتا ہے, اصول الکافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی, خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے, پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے, تذکرۃ الاولیاء, شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ 800 سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین عطار کی ہے ہی نہیں ہے, کسی کا دعویٰ نہیں ہے, سب اسے کوٹ کرتے ہیں. اس کتاب کے حوالے تبلیغی جماعت کے نصاب میں فضائل اعمال میں موجود ہے, اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہے, اس کتاب کی قصے اور کہانیاں طارق جمیل صاحب سناتے ہیں, اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ثاقب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں, ڈاکٹر مصباحی صاحب سناتے ہیں, باپا جانی سناتے ہیں. دنیا میں جہاں کوئی خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو, بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا, ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا ٹاپ آف لسٹ وہ تذکرۃ الاولیاء ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی کتاب ہے. تذکرۃ الاولیاء سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیاء فارغ, اولیاء اللہ نہیں ہے, اولیاء میں ان کو اولیاء مانتا ہوں, اولیاء اللہ نہیں اولیاء, اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام ابن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, انہیں بھی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا ہوا ہے. اندازہ کریں صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے. تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے, ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے. ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتا چل گیا, تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے. آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتا چل گیا تھا, لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے, آپ نے جرت نہیں کی. آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے. آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے, چھپ چھپا کے نہیں, اعلانیہ توبہ ہوگی, کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا. دعویٰ نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی تو بہت بڑے بزرگ تھے, شتیہات کو ان کی طرف منسوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے, کیونکہ شتیہات والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے. یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا, ان الحق سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن, نعوذ باللہ, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا, شتیہات, بونگیاں, یہ جو بچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے, جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی, اور بایزید بستامی تو سینئر تھے, ان سے یہ شتیہات غلط منسوب کر دی گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو آپ کو 400 سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منسوب نظر نہیں آئے گا, یہ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا اس میں. اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں، حلیت الاولیاء کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہوئے ہیں نا باقی بزرگوں کے بھی، وہ بھی چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن اس کتاب کی بیچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں، تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے، انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے، دادا استاد نہیں تھے، علی حجویری صاحب کی ملاقات ثابت ہے ابو القاسم قشیری سے، انہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا، پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے، کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی، المؤنن میں انہوں نے لکھا ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے ہیں، صوفی ہیں، بریلویوں نے بھی چھاپے، عرب ملکوں میں بھی، یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ قشیریہ تو انٹرنیشنل کتاب ہے. وہ کہتے ہیں رسالہ قشیریہ میں آپ بایزید بستامی کا چیپٹر پڑھیں آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئیں گی، وہ چیپٹر کیا ہے وہ ڈیڑھ صفحہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا، تفصیلی حالات تو ہے ہی نہیں تھے. پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی، یہ بعد میں آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے، رسالہ قشیریہ کے زمانے میں exactly اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں یعنی داتا علی حجویری آپ کے، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بازید بستامی کی طرف نہ صرف منسوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا. ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا 400 سال تک کچھ نہیں ہوا، آپ نے خود مانا کہ رسالہ قشیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ، رسالہ قشیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں. حیران کن بات بتاؤں، علی حجویری کے یہ استاد ہے 100+ انہوں نے عمر پائی ہے، ابو القاسم قشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں. ابو القاسم قشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا 465 ہجری ہے، اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک زمانہ ہے، چونکہ ان کی عمر کم تھی ان کی زیادہ تھی، استاد شاگرد اکٹھے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں، اور دونوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے عربی میں رسالہ قشیریہ لکھا، انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی، اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے. امام غزالی تو بعد میں آئے نا، امام غزالی جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہیں نا ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے جو ان کے خلیفہ بنے، ابو علی فارمدی ان کے مرید ہیں، اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چند چاڑے گا بادش، بہت بڑا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی، ایک ابو القاسم قشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا، اور نہ میرے بھائی میری داڑھی نہیں نکلی تھی، میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تصوف کی، اور مجھے ان کے پورے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے، اس کا آگے سے کون مرید ہے، اس کا آگے کون سا مرید ہے، اور یہ اس طریقے سے. تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی حجویری صاحب کے پیر ہیں، ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی وہ امام غزالی کا مرشد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی، اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا تحفہ دے دیا امت کو، ان کا آگے سے شاگرد ہے. تو غزالی کی کیمیائی سعادت بعد میں آئی ہے، کشف المحجوب پہلے آئی ہے. پھر جو تذکرت الاولیاء ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المحجوب سے کاپی کیے ہوئے، حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے وہ فارسی میں، اور باقاعدہ علی حجویری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرت الاولیاء میں. جب امام حنیفہ کا چیپٹر انہوں نے بند آنا تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں، علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. اور یہ واقعہ علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیلت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے، اور ان سے کاپی کیا تذکرۃ الاولیاء والے نے. لہذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کشف المحجوب 400 سال بعد نہیں لکھی گئی. بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, علی اجمیری 465 ہجری میں. 200 سال کے اندر علی اجمیری صاحب نے بایزید بستامی کا صحب سکر اور باقی سارے معاملات, جنید بغدادی کا صاحب اور ان کا سکر اور سبحانی ما اعظم شانی اور جتنے اور شتیحات ہیں وہ کشف المحجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے پلے کو شہر رہ گئی ہے. اور کشف المحجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے, اس سے نہیں بھاگ سکتے. ہاں کشف المحجوب سے نہیں بھاگ سکتے, وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسناد چیک کی جاتی ہیں, کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں, یا جو انہوں نے حدیثیں لکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں یا نہیں, تو اس میں جھوٹی روایتیں کمزور روایتیں آ گئی ہیں, تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں, یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, بشرطے کہ پرانے بزرگ بھی کہتے آئے, نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہو چندوں کا خانقاہوں کا. البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے رزلٹ نکالتے ہیں, وہ صحیح مانتے ہیں ان کو, وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے, بزرگ بھی فارغ ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل اخذ کیے ہیں اور گستاحانہ واقعات سے. پلس ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے, یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا. آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں انجینئر صاحب, یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں. جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن, وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری صحیح مسلم, اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا. اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلیں احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہیں کون سی ہیں, یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے. پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں ہیں انجینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں, اللہ کے فضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا. اور ایک کتاب کشف المحجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی اتھینٹک بک ہے, اس کا پوسٹ مارٹم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں چونگے بچی, اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں, نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے. حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ, حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں, یہ خود خدا کا ذکر ہے. یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر, یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے اسے مرشد مل جائے. یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی, یہ روحانی شکاوتوں کو دور کرتی. جو شخص اپنے دل میں شکاوت سختی اور رقت کی محرومی محسوس کرتا ہو, خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو, یکسوئی محسوس نہ کرتا, عبادت میں دل نہ لگتا, دل میں رقت نرمی اور درد و سوز کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا, اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو وہ شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے, اسے بار بار پڑھے, ایک ایک سبق کو 3-3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے. میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل. اب کشف المحجوب کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ فراڈ ہے, کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہیں. اور جو جو خرافات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ازبر ہے. میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں, جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے خادم رضوی صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر. مڈے کتاب لے آئے ہو, اے میں دے ذرا کشف المحجوب سے, اے نا تو وڈا کیڑا صوفی جی, اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا, داتا صاحب لکھا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی, لہذا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے, صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے. اور صرف خادم رضوی صاحب نہیں, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے, خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے. انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ جی کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے, عقائد تو ہے ہی وہ ہیں جو کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں. سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا, سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں, وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم, اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے, یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو, یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پوسٹ پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا, وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا, وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. اور ان کو میں نے سال پہلے وہ پانچ حوالے دیے تھے, اس بندے کو سانپ سونگ گیا, حالانکہ اس نے خود مجھے چیلنج دیا تھا کہ انجینئر تو کوئی ایک بات ایسی بتا جس پہ تجھے فخر ہے نا تو اس کا جواب میں دوں گا یا میرے اسٹوڈنٹس دیں گے. آج سال گزر چکا ہے, ان باتوں کا جواب ہی نہیں, جواب دیا تو یہ مارے جائیں گے کیونکہ کوئی بریلوی ان سے یہ جواب قبول نہیں کرے گا, وہ اتنی فوش گستاخانہ اور حیا سوز قسم کی چیزیں ہیں کشف المحجوب میں کہ جس سے یہ جان نہیں چھوڑا سکتے, سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ داتا صاحب کو کہانی کرا دی تھی شیطان نے یا داتا صاحب کی کتاب بدل گئی ہے. اگر یہ کہیں کتاب بدل گئی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں سلیبس بنائے, کدھر جائیں گے, بند گلی میں ہی جائیں گے نا. دعوی نمبر چار, جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کا, جو ان کا ایک خاص طریقہ واردات ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی بایزید بستامی کی اپنے کتابوں کے اندر اور فتاوی جات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے. بھئی ابن تیمیہ آپ کے لیے حجت ہو سکتے ہیں, وہابیوں کے لیے ہو سکتے ہیں, میرے لیے تو نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ میں بار بار کیوں یہ بات کرتا تھا, ہمیں کسی بابے کی آپ نے دھونس نہیں لگانی بھائی, یہ وابیوں کو دھونس لگائے. میں نے تو ابن تیمیہ کا رد 8 سے 10 سال پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ یہ صوفی ہے, یہ صوفی اس قسم کا صوفی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, یہ گڈ صوفی اور بیڈ صوفی ہے, صوفی وہ بھی ہے, ابن قیم بھی صوفی ہے, ہم نہیں مانتے ہیں ان کی باتوں کو, ہم سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں. میں تو خود ابن تیمیہ کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں وہابیوں کی نیندیں ضرور حرام ہونی چاہیے, وہ جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے. ڈاکٹر صاحب میرے نہ تو اڈبا پیا ہے، مجھے آپ کسی کی دوست نہیں لگا سکتے سوائے کتاب و سنت کی، سیدھی سی بات ہے۔ لہذا یہ جو آپ نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا نا کہ جی ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ آپ کے ہی ہیں، وہ آپ کو ہی مبارک ہوں۔ جس طرح ہمیں وہ سکھ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابا گرو نانک بھی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آپ کے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بلے شاہ بھی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں جی لے جائیں آپ ہی، ہاں مہربانی کرو ساڈی جان چھوڑو، کہتے ہیں جی نچ کے مرشد بنایا، نچ کے مرشد بنایا انہوں نے۔ تو اس طرح یہ آپ لوگ لے جائیں یار، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان بزرگوں کی۔ پھر آخری ان کے پاس پتا کیا حربہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا، کہ جی انہوں نے تو کلمہ پڑھایا، اتنی خدمات ہیں، آج کے لوگ ان بزرگوں کے برتان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، اس کا جواب دیتے ہیں تجھے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تو تم نے سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ کہیں گے وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بابیاں بھی عقیدے ٹھیک نہیں۔ ہاں پھر آپ کو بتائیں گے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اگر کام لیے ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے۔ سرکار ہم بھی آپ کے وہ جعلی 90 لاکھ والوں کو نہیں مانتے، 90 لاکھ تو اس وقت سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی، 90 لاکھ سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی۔ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ مذاق اڑاتے ہیں بھائی کس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو، 633 ہجری میں فوت ہوئے معین الدین چشتی، اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ، اور اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان یہاں پہ ہوتے نا تو یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج بھی صرف 20 سے 25% مسلمان ہیں، 75% نان مسلم ہے سب کانٹیننٹ میں۔ تو یہ تو آپ کو 90 لاکھ بتا رہے ہیں 800 سال پہلے، تو ان کی اولادوں کو ذرا ملٹی پلائی کریں کہاں تک بات پہنچی ہوتی، سب فراڈ ہے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ لہذا یہ کہنا جی خدمت ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لو، اور ابھی تو ہم سلطان الورلڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، سارے بابے ان کے ماننے والے چٹکی میں فارغ ہو گئے ہیں، 1200 سال کی عزت جو انہوں نے ویل کی تھی 12 سالوں میں ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ تو سلطان الورلڈ مان لیا مجھے آپ نے، اس طرح کو سلطان الہند بن جاتا ہے یا سلطان الورلڈ بن جاتا ہے؟ تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں، جو کرائٹیریا آپ اپنے لیے رکھتے ہیں نا اسی کرائٹیریا میں پھر دوسروں کے بزرگوں کو بھی مانا کریں، ادروائز لے جو بابے اتوں دبو انہوں جا کے برسیاں کرو انہوں دیا۔ اچھا آپ نے دیکھا یہ کئی ایک علماء سامنے ہیں کہ جینے صاحب ہمارے بزرگوں کا احترام بالکل نہیں کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں تو ہم آپ کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، سمپلی وہی بات ہے، بابے تو شاید کوئی نہیں۔ سرکار آپ کا یہ نعرہ ہے، آپ کے سارے علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ایک جھوٹی کہانی کے اوپر کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، سنے نا آپ نے، خادم رضوی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی ریکارڈ ہے، کوکب نورانی صاحب کی ریکارڈ ہے، سارے لوگوں کی ریکارڈ ہے۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبد العزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر۔ ان سے آپ لوگوں نے کبھی پوچھا کہ آپ اپنے بزرگوں کو صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر سمجھ رہے ہو؟ ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل فراڈ ہے۔ کوئی بھی مسلمان جتنا مرضی گنہگار ہو وہ جانور سے بدتر نہیں ہے، یہ آپ کا ناری فراڈ ہے۔ اور پھر وہ بزرگ جن کو آپ مومن کامل سمجھ رہے ہیں غوث کتب ابدال، تو بھائی جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ہے، تو وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیسے ہو گیا ایک مومن؟ کہانی بنائی ہوئی ہے چلا رہے ہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہی کہتے تھے نا۔ میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کہتے ہیں ثابت کرو، لو ثابت کرتا جائے، لو سامو پھر ہوں، ہاں ثابت ہو گیا نا۔ اور صحابی بھی ان کو ایک ہی ملا ہوا ہے، وہ پھر نام لیتے ہیں جی حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک. پہلے شیعہ کا گھوڑا تھا، معاویہ گھوڑا آ گیا مارکیٹ میں، انہوں نے بھی اپنا گھوڑا نکال لیا سنیوں نے بھی. ظاہر ہے یہ گھوڑا کہاں سے نکالا ہے انہوں نے، شیعہ کے مقابلے پہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. تو بھئی آپ کے بزرگ کی جانوروں سے بدتر ہے، ہم تو آج کے بھی کسی مسلمان کو کسی صحابی کے جانور سے بدتر نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے. ہاں کوئی اپنی کوئی عارضی کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے، کرتا رہے کہ ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، وہ کہتا رہے، لیکن یہ عارضی کے طور پہ ہوتا ہے. آپ کسی کے بارے میں اس طرح کلیم نہیں کر سکتے، نہ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے. آخری دعویٰ ان کا، دعویٰ نمبر 5، جو انہوں نے بازید بستامی کا روب ڈالنے کے لیے اپنی آڈینس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں غلط منسوب ہیں، اور دو نمبری دیکھیں کیا کی. انہوں نے وہ جملے ریپیٹ نہیں کیے کہ کون سی باتیں غلط منسوب ہیں، کہتے ہیں میں وہ جملے نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. اس میں کتنی بڑی عیاری اور مکاری چھپی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ چونکہ گستاخانہ جملے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ان گستاخیوں کو اپنی زبان سے ہائی لائٹ نہ کریں. نہیں نہیں، یہ تو دوسروں کی ایک ایک گستاخی پڑھتے ہیں جواب دیتے ہیں، ادھر کیوں نہیں وہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر دیں تو ہمارا جواب آ جائے گا اس کے مقابلے کے اوپر. تو بہتر یہ ہے کہ گستاخیوں کا ذکر ہی نہ کرو، انجینئر صاحب کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے مولویوں کے شر سے بھی، کیونکہ جب وہ ان کو گستاخی کہیں گے نا تو ان کے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ سبحانی ما اعظم شانی، کیسے گستاخی ہو گیا، یہ تو بزرگوں کی شتیات ہوتی ہیں. لہذا انہوں نے کہا میں ان گستاخیوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، آپ نے سنی ہوئی ہیں، وہ کیڑیاں نے بیان کر. یہ بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا، باقی تو ہر چیز تم ذکر کرتے ہو. اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس میں اس نے وہ باتیں بھی بیان کر جانی تھی جو یہ اور اس کے بزرگ صحیح مانتے ہیں، تو اس کے مقابلے پہ ان کے اپنے مولویوں نے تختہ مشق بنا لینا تھا، اور اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو میں نے تختہ مشق بنا لینا تھا. سمجھ آئی؟ چلاکی کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑے، میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں، اور جڑی صحیح دسی ہے اللہ معافی دے، کفریات کے اوپر مبنی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دین تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں. پتا انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کی ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالی سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالی سے. ہاں، یہ غلام احمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی، تھانوی دجال کی، چشتی دجال کی، شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے. قادیانی پہ تو چلیں ہمارا کنسنسس ہے، باقی بزرگوں کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں. ہم تو 1000 ٹن حسن زن اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، وہ خود ٹھیک ہوں گے، لیکن ہم ان کی طرف سے صفائی بھی پیش نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں اور یہ باتیں غلط منسوب ہو گئی ہیں. نہیں، نہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ عبارتیں ڈیفینڈ ہوں گی نہ بزرگ ڈیفینڈ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملاقات ہوئی بایزید بستامی کی اللہ تعالی سے، تو اللہ تعالی نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو. آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. ہاں، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کرے. یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہے، تیرے باپ تشاہی کوئی نہیں، ہاں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بایزید بستامی تشاہی کوئی نہیں. ولاکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور یہاں پہ بایزید کے، اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کسی اور ویڈیو کا ذکر کر رہا ہوں. جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نا ہمارے نزدیک، وہ بھی کفری ہے، گمراہ نہیں سر، کفریا. تو کہتے ہیں پھر بایزید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں، یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں. اور اس پہ پھر وہ رکت تاری ہوئی بھی ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ یار کیڑی انہیں کہانی کرا دیتی ہے ایسی وڈی جڑی قرآن دی جی نہیں موجود. ہمارا نام ہی مسلم ہے. ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا, اسے مسلم کہتے ہیں. ایک کیڑی گل بازید نے ایسی تمہیں دس دیتی ہے جیڑی نہیں قرآن و سنت لکھی ہوئی. کہتے ہیں نہیں, ان کتابوں میں سے آپ وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, جو خلاف ہے چھوڑ دیں. بھئی ان سے کیوں لیں, وہ تو پہلی قرآن و سنت میں موجود ہے. اگر مطابق ہے تو پہلے ہی موجود ہے. بھئی زیادہ تر تو غیر مطابق ہے, لہذا ان کتابوں کا رسک آپ امت کو کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں امت کو, آپ بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو یہ دعویٰ کہ بایزید بستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روحانی طور پر, اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بایزید مجھ سے مجھے کو مانگتا ہے. یہ خواب میں کسی بزرگ کو اللہ کی زیارت ہونا, کیا وہ بزرگ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کر ہے؟ ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے, کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں, کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو. اللہ کے بندو, یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا, جن کی خواہش تھی کوہ طور پر. اس پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے, ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پہ, دنیا میں نہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اس لیے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے. ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, سورۃ الاعراف. اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے. تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے سے وہ بے ہوش ہو گئے, اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت, یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بایزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا؟ تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, کروڑوں اربوں بایزید بستامی تے شاہی کوئی نہیں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ بایزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. اس قسم کے خواب انہوں نے امام بن حنبل امام حنیفہ کی طرف منسوب کیے, ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری طرف کیا کیا انہوں نے کوڑ جو ہے مشہور کر دیا ہوا ہے, جھوٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا, خدائی کا دعویٰ کرے گا, دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے, یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, یہ مرنے کے بعد دیکھے گا. ہاں, اس پلانٹ ارتھ میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے, اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, مشکات میں ہے, مسند احمد میں ہے. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے, اور انہوں نے سال لکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا جن کی یہ صحیح بخاری ہے, تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے, اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی الاسلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی. اور وہ ایک لمبی حدیث ہے, میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں, یہاں صرف امیج ڈسپلے کر دیں گے, جس میں پھر اینڈ پہ نبی الاسلام نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی خواب میں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فترة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت تک اس کو پہنچاؤ کہ تمہارے نبی کا خواب یہ حق ہے. یہ جناب ایک ایکسیپشن ہے, انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملاقات کا بھی ذکر کیا. یہ کون سی ملاقاتیں ہیں بھائی جو صحابہ کرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہیں؟ اس سب کا سب فراڈ چل رہا ہے, جھوٹ کے پر مبنی ہے, لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں. قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں, ادروائز قرآن و سنت میں آپ کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ پانچ ان کے دعوے تھے, اب میں پانچ ہی ان کے لیے ریفرنسز چھوڑ رہا ہوں, چونکہ کشف المحجوب انہوں نے خود مانا ہوا ہے کہ بزرگوں کی کتاب میں کشف المحجوب سے ہی ریفرنس دوں گا, ان کے بزرگوں کے ہی ریفرنس دوں گا, اور پھر ان سے کہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا یہ جو خرافات ہیں، بد عقیدگیاں ہیں اور چند ایک گستاخیاں ہیں، یہ ذرا ثابت کریں. آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ سنا ہے ہشت بہشت سے، جس کو انہوں نے اب تبدیل کیا ہے، لیکن تبدیل بھی کیا کیا ہے، مطلب وہ چشتی کی جگہ بھی محمد لگا دیا، واقعہ وہی لکھا ہوا ہے، پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ، واقعہ سارے وہی لکھا ہے. اور پھر کہتے ہیں کلمہ وہی تھا جو پہلے پڑھوایا تھا، دوسرے والا نہیں، حالانکہ دوسرے والا بھی وہی لکھا ہوا ہے، کفریات بنا دیا اس کو. خیر، ہشت بہشت میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو نکال لی ہے جس میں انہوں نے تین گھنٹے، ساڑھے تین گھنٹے تصوف پہ بات کی ہے. اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہشت بہشت میں بھی موجود ہیں. لہذا ڈاکٹر صاحب، ہشت بہشت کو آپ نے آن کیا ہے کہ یہ تصوف کی اتھینٹک بک ہے، اور ہشت بہشت کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. چشتی چاچو، تیری ساری چاچیاں گئیاں، ایک نہیں زیادہ ہونی ہے سن. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمی اولیاء، حضور بادشاہنشاہ ہند سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیے، حضور خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے پڑھیے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھیے، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھیے، ان کی تمام کتبیں ہشت بہشت میں جمع ہیں، ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے، ایک ہی نور سے ساری شمیں روشن ہیں. یہ بھاگ نہیں سکتے، چشتی رسول اللہ سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے. اب تو جو بندی اور بریلویوں کا مشترکہ غم بن گیا ہے، کیونکہ میں نے دونوں سے ثابت کر دیا ہے. سو سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی کی، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا، اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلی حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھا تو اعلی حضرت گئے، ایمان سے بھی گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے گئے، کیونکہ بزرگ تو دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اعلی حضرت بھی اینک لگی سیجے، انہیں جی فوٹو ہے نا اینک لگی ہوئی ہے، اور جو بزرگ اینک کے بغیر سامنے نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال جانیں گے. باپا جانی نے بھی اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے، اینکا کیوں لاندے ہو تُسی، دل دے حال پڑھ لیندے ہو. اور میں اینک بھی لگا لو، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، صرف مجھے بتا دو لکھا کیا ہوا ہے، سمجھا تو تم سکتے نہیں ہو، پڑھ بھی نہیں سکتے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے، جھوٹ مشہور کیا ہوا. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب، ان کی 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. اس زمانے میں تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، اور ان بزرگوں کی تو کتابوں کی صحیح بھی خشک نہیں ہوئی ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتاب بھی بدل گئی ہے، کس طرح کہنے، سو سال بھی نہیں ہوئے. اور دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ جو رسالہ اپنا السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ، اس میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوٹ کر کے اس کے تین جوابات دیے ہیں، جن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور جس سے آپ کو اشرف تھانوی کے علمی لیول کا پتہ چل گیا کہ اسے قرآن و سنت کا کتنا نالج تھا. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. یہ تینوں بڑے بزرگ چشتی رسول اللہ کوٹ کر کے گئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. لہذا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی ان کو غلطی لگی ہے، ان کو غلطی نہیں، ان کی بزرگیاں بھی فارغ ہوں گی. ہاں، اگر ایمان نہیں فارغ ہوگا، کم از کم بزرگیاں فارغ ہوں گی. اور بزرگی بھی فارغ کی تو ہماری تو ون ون سچویشن ہے، بزرگ نہیں تو ختم، پھر باباؤں کے بابا تو ہم ہوئے نا. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کو نہیں. اور سرکار نبی والی چھوڑ دو بات، ہم تو اب یہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے سارے بابے شاہی کوئی نہیں، ظاہر سارے ایک ایک کر کے وڈ وڈ کے پرے پہ مار دیا. جس طرح 1996 تو ان پتا ہے جے سوریا آیا، بالر ڈالا تھا انہوں نے، تو جڑا آندا سی نا بالر سامنے، وہ مٹی پلیت ہوتی سی، کہ بیٹ چیک کرو، انہیں کوئی لوہے وچ کوئی سٹیل دی راڈاں پائی ہوئی نے، وہ تو اٹھا کے پرے مارتا تھا. اور ان بیٹن پورا ورلڈ کپ جیت لیا 1996 کا سری لنکا نے. کوئی بالر نہیں بچا. اس زمانے کے ٹاپ کے بالرز تھے, ایمبروز تھا, اس کو چار چھکے مار دیے, ٹھیک ہے, وسیم اکرم نہیں بچا, باقی لوگ نہیں بچے. تو ادھر بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں بچے گا, سیدھی سی بات ہے. کوئی پرانا کوئی نواں, سیدھا باؤنڈری تو, بلکہ اسٹیڈیم تو باہر, بلکہ پلانٹ ارتھ تو باہر, اسکیپ ویلوسٹی کے ساتھ. 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ اسکیپ ویلوسٹی آف ارتھ, گیارہویں کی نسبت ہے, 11.2 ہے, گیارہویں. باہر سٹاں گے اللہ کے فضل سے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے, امت کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو یہ اس کا بھی ادھار انہوں نے اتارنا ہے, یہ ان کے کھاتے میں. اب کشف المحجوب کی طرف آئے. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے جو 14 نمبر باب باندھا ہے نا, وہ سہو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باندھا ہے. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا سہو ثابت کیا ہے اور بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے. سہو یہ سواد والا ہے, سین والا نہیں ہے. سین والا سہو ہوتا ہے بھول, سجدہ سہو. سواد والا سہو جو ہے اس میں ہا دوسری حلوائی والی آتی ہے, وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوش میں کوئی غلطی کر بیٹھے. اور سکر جب بندے کی ہوش نہ ہو, یعنی ٹون نہ, شتی ہاتھ کچھ بھی کہہ لیں. اب اندازہ کریں علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں, کون سی کشف المحجوب, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر صاحب نے, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے خادم رضوی صاحب نے, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے, اس کشف المحجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا نا, کہ ہوش میں کوئی غلط کام ہو جائے, تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو ہوش میں ہی تھے نا, جب انہوں نے اپنی صحابی کی ایک بیوی کو دیکھا اور وہ انہیں پسند آئی. وہ تورات کے اندر جو توریت کے نام سے چھاپی ہوئی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس میں ایک جھوٹا واقعہ, کیونکہ وہ ٹیمپرڈ کتاب ہے, اس کو کوٹ کر دیا. یہ بتانے کے لیے نہیں جھوٹا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی سچا, ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے. اس صحابی کو آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا حضرت داؤد نے, اور اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی. وہ کہتے ہیں تو جنید بغدادی کا بھی تو صاحب یہی ہے نا. اور سکر کہتے ہیں, سکر بایزید بستامی کا, ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ ایک صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ. ادھر تک بھی بات رہتی نا کہ وہ اچانک نظر پڑنا, وہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن کہا کہ وہ نبی کو پسند آئی, اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی اپنے خاوند کی, خاوند نے انہیں طلاق دی اور پھر حضور نے شادی کر لی. یہ جو سٹوری گھڑی ہے نا, یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اور کہا اس سے بایزید بستامی کے سارے کارنامے ثابت ہوتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سکر میں. اگر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا, اور انہوں نے سارے واقعات ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں, سبحانی ما اعظم شانی, اور محمد اور تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ, اور میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, استغفر اللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ بھی, تمہارے ماننے والے بھی, اگر تم لوگوں نے یہ کہلوایا ہے یا کہا ہے, اور اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. تو یہ ساری باتیں کشف المحجوب میں صرف سبحانی ما اعظم شانی انہوں نے لکھا, اور کہا کہ یہ یعنی ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. خیر اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا. یہاں پہ انہوں نے صاحب اور سکر ثابت کیا, نبی اسلام کو تخت مشک بنایا. حیران کن بات دیکھیں, کشف المحجوب چھاپی ہے نا, جو خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے نا, وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کی پرنٹ ہوئی بھی ہے. اس کا مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, کیونکہ ضیاء القرآن پبلیکیشن ان کا ادارہ تھا, اور انہوں نے کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا, صفحے کے صفحے کالے کیے, کہ اس طرح کی کوئی کتاب تصوف میں نہیں ہے, یہ زبردست کتاب ہے, یہ سب کچھ, حالانکہ اس میں ساری بکواسیات لکھی ہوئی تھی. وہی پیر کرم شاہ صاحب جب اپنی ضیاء القرآن تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی، تو انہوں نے جب سورۃ العذاب کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن میں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی الاسلام کے اوپر تومن لگائی گئی نا زید ابن حارثہ کی بیوی والی، یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں واقعات داخل کیے ہیں، وہاں لکھا یہ کافروں نے داخل کیے ہیں، کشر معجوب میں داخل ہوئے تھے، یعنی وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان کو نہیں کافر کہہ رہے تھے، ورنہ تو یہ کتاب پرنٹ نہ کرواتے، ایک ٹکٹ میں دو دو مزے، ادھر کفریہ واقعات اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتاب بہت اچھی ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب ڈاکٹر تعلق قادری کے استاد ہیں، جی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے جو اپنے ٹاپ آف لسٹ پانچ استاد ہیں نا ان میں سے ایک ہیں، جن سے دورہ حدیث اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، تصویریں انہوں نے اپنی لگائی ہوتی ہیں ساتھ کہ میں ان کا شاگرد ہوں، ڈاکٹر صاحب تواڈے استاد نے بھی کام پایا، کشر معجوب کا مقدمہ لکھا اور جو واقعات کشر معجوب کے تھے ان کو کفریہ بھی کہا اور کہا کافروں نے سازش کی، یعنی داتا صاحب نے سازش کی ہے، ہاں یہی لکھا نا، دیکھیں ان ظالموں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہوا انک لعلی خلق عظیم، نبی الاسلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے، پھر آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس سے ہم محسوس کر لیتے تھے، یعنی نبی الاسلام اپنے جذبات پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے، کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہے، جو دل میں ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا تھا، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صحابی کی بیوی جو ہے اس سے شادی کر لی بعد میں، اچھا ان کے کچھ چھوٹو مولوی لانچ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی گستاخیاں تو مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، اچھا اب دیکھیں کتنے یہ کہانی باز ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، مسلم شریف میں جو حدیث ہے وہ تو امت کی رہنمائی کے لیے کمال چیز ہے، کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی نگاہ پڑی، آپ فوراً اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور واپس آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اچانک کسی کی نظر پڑ جائے کسی نامحرم عورت پر تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے، اور یوں اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا، یہ تو آپ تعلیم فرما رہے تھے، اس میں یہ نہیں لکھا جو تمہارے علی جویری صاحب نے لکھا ہے بقول تمہارے، پھر تو سٹوری یہ بنتی تھی کہ وہ عورت گھر گئی، اس کے خاوند کے دل میں نفرت ڈال دی اور حضور نے پھر اسی عورت سے شادی کر لی، یہ لکھا ہوا ہے کشف المعجوب میں، تم اپنی گندگی کو ثابت کرنے کے لیے مسلم شریف کے اوپر حملہ کرتے ہو، بے شرمو، مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسے نظر کو ہٹا لوں، یہ تو نبی الاسلام تربیت کر رہے تھے، کبھی کچھ لے آتے ہیں کبھی کچھ، اور جی تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا جی، بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور جامعہ ترمذی میں، بالکل وہ بتاؤ نا کون سے ہیں، جی پاگل، تو بزرگ پاگل سر نہیں، وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے، اللہ کی محبت میں پاگل ہو کر رسول اللہ پر بھونکتے تھے، اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے تھے، یہ تو شتیہات بھی نہیں سرکار، وہ تو ہے با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، وہ بھی ہمارے نزدیک تو اللہ کے لیے بھی نہیں چلتی، ان کی جو بکواسیات ہیں شتیہات اس میں، تم نے تو رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکے مارنے کی کوشش کی ہے، تو دیکھو اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے، 1200 سال میں جو عزت اویل کی تھی نا 12 سالوں میں، میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، نبی الاسلام کے اوپر حملہ کیا، تو یہ شتیات بھی نہیں بنتی، بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے، تو پاگل سے قلم اٹھا ہوا ٹھیک ہے، سوئے ہوئے شخص سے، اور تیسرا جو نابالغ ہے، پھر آخری کے پاس پتا کیا سارا ہوتا، وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا، وہ جو نبی الاسلام نے توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی تھی، اس کی سواری پر اس کا سامان لدا ہوا تھا، ریگستان میں اس کی سواری گھوم گئی، اسے اپنی موت سامنے نظر آئی، پریشان ہو کے بیٹھا تھا، اچانک وہ سواری سامنے آ گئی، کیونکہ ریگستان میں سواری گھوم گئی تو موت یقینی، کیونکہ کئی کلومیٹرز تک کوئی پانی نہیں، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گی، آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو کہتے ہیں بس بزرگوں سے بھی یہ ہو جاتا تھا، او بزرگ تے کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ، پھر ایک پہلے پڑھایا سی نا جڑا وہ بھی ٹھیک سی، اے میں امتحان کر. خدا دا نا جے نبی الاسلام کی حدیث کو تختہ مشق بنا دیا، ان کی آپ عقل کا لیول دیکھیں. ویسے یقین کریں کامن سینس بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، آگے نہیں پڑھتے. من شدت الفرح، زبان لڑکھڑائی، یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ. آپ کو تو انہوں نے یہ پڑھایا کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو گیا، تمہارے بزرگ سچی مچی بھی چیک کروانے کے لیے کلمے پڑھائے تو وہ بزرگ ہی رہے. نانا سرکار ان کی بزرگی بھی گئی، چاچیاں بھی گئیں، چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئیاں، نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی. وہ بیعت تو کر نہیں سکتا تھا، اس کی تو نکاح ادھر ہی ٹوٹ گیا تھا، اس نے جب یہ قادیانی لکھوا کے جرمنی جانے لگا تھا چشتی چاچو نال مرید نال، اس کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی، وہ کیسے مرید کر سکتا ہے. اس ساری کی ساری کہانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. ہماری دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے توحید کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، اہل البیت کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. پھر آخر ان کے پاس باندھا تھا جی، وہ بعد میں کسی نے داخل کر دی الحاقی عبارتیں ہیں. سرکار یہ پریڈ تو تم لوگ کر رہے ہو، اس کے چندے تو تم کھا رہے ہو. تو پھر مجھ سے پہلے تمہیں خود ہی چاہیے تھا کہ ہم نے یہ ہزاروں سال تک ہمارے بزرگوں نے حرام خوریاں کی ان کتابوں کے اوپر، ہمارے بزرگوں کو اللہ معاف کرے، ان کی قبروں میں جو کیڑے پڑے ہیں ان گستاخانہ کتابوں کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا. الٹا ایک انجینئر کے خلاف ہو گیا جی، انجینئر جڑا بابے نے مگر پہ گیا جی، اوہ پہ گیا جو تمہارے بابے نو پہ گیا جی، اوہ پہ گیا جی تمہارے پیوواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جو تھوڑے پیو من پہ گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر. بالکل میں پہ گیا، نہیں کوئی چھٹنا بابا میں، بالکل ہماری زندگی کا اولین مشن ہی یہ ہے کہ تمہارا بابا کوئی نہیں ہم نے چھوڑنا. کیوں؟ تم نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، اور پھینکی بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں، غداری کی تم نے اپنے نبی کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے، ایسا بندہ اٹھایا جو تم ہی میں سے نکلا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں دیوبند والے. یہ بگوٹن دی بات ہو رہی، میں ایک استاد شاگردگی کے معاملے میں کہہ رہا ہوں علمی طور پہ. ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے بزرگوں کو فارغ کرتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ صاحب اور سکر کی عبارت، اس کا جو انہوں نے کوئی جواب بھی دینا تھا نا لولا لنگڑا، وہ بھی میں نے دے دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں ان کی. آج کل انہوں نے ایک تازہ دفاع نکالا ہے، وہ کہتا ہے جی بخاری میں بھی ایک گستاخانہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی. جی میں نے اس کا جواب دیا کہ خودکشی کی نہیں، کوشش کی. کسی زمانے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ گستاخانہ ہے، پھر میں نے رجوع کیا تھا، اگرچہ ہمیں اس زمانے میں بھی فرق نہیں پڑتا، ہم نے کہا تھا کہ اس کی سند ہی نہیں بخاری میں، یہ بے سند ابن شہاب زہری کا قول ہے، اور بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں، اقوال اس میں ضعیف ہو سکتے ہیں. لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی صحیح بھی مانے گستاخی، یہ نہیں قرآن میں لکھا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، تو کیا یہ گستاخی لکھی ہوئی ہے قرآن میں؟ تو اگر بخاری میں نکل آیا کہ حضرت جبرائیل کو حضور نہ دیکھتے تو خودکشی کر لیتے، تو اللہ نے بچا لیا. وہاں پہ آیا کہ ہم نے یوسف کو بچایا، یہاں نبی کو بچایا، گستاخی تو ہے ہی کوئی نہیں. لو سامو اگے ٹر جڑی ڈی شہ کڈو، ایک ایک چیز کا جواب دیاں گا، قرآن و سنت سے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ صاحب اور سکر والا حوالہ ہو گیا جی. تیسرا حوالہ، ایک تو چشتی رسول اللہ والا حوالہ ہے، میں گنتی ساتھ پوری کرتا جاؤں، دوسرا یہ میں نے حوالہ دے دیا. تیسرا کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء جس سے انہوں نے جان چھڑائی، دونوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. چلو وہاں سے تو جان چھوٹ گئی، ادھر سے کیسے چھوٹے گی؟ امام حنیفہ والے چیپٹر میں دونوں نے لکھا کہ جی ایک رات امام حنیفہ نے خواب دیکھا. امام حنیفہ نے بچاروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ خواب منسوخ کیا جائے گا. فراڈ کہ حضور کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں چن رہے ہیں آپ کی، بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. ہاں گھبرا کے اٹھے اس شیطانی خواب کے اوپر، ان کے نزدیک رحمانی خواب. تو ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ حضور کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ توبہ توبہ توبہ، حضور کی سنتیں جمع کرنے کے لیے حضور کی ہڈیاں سمیٹنی ہے قبر میں اتر کے؟ یہ شیطانی خواب ہے اگر تھا، ویسے تو جھوٹ ہے. اللہ نے خواب دکھایا ہوتا تو یہ خواب ہوتا کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک، آپ کا عصا مبارک، قبر میں اتر کے ہڈیاں. ایک نے تجربہ کیا ہوا استخوان مبارک، استخوان اتنی مشکل اردو لکھتی تھی، ٹانچہ لکھنے کی بجائے نا استخوان. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، اس میں سانس نہیں ہے، وہ ایک الگ سے زندگی ہے. نبیوں کے جسم کا قبروں میں سلامت ہونا اس کی اصل قرآن میں سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ کئی مہینوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہوتا رہا. جنوں کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ فوت تو نہیں ہو گئے، آپ فوت ہو چکے تھے. دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی، دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، مہینوں میں. جب آپ کا جسم اثر نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا. اللہ نے کہا کہ اس سے تمہیں پتا چل گیا کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے. اتنا بھی ان کا دماغ نہیں کام کیا کہ یار نماز کے لیے نہیں اٹھے، اس طرح بھی دماغ نہیں ان کا کیا، رو بھی اتنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام کا جسم قبر سے باہر بھی کئی مہینوں تک وفات پانے کے باوجود سلامت رہا. اور قبر کے اندر ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے، تمام انبیاء کے جسم سلامت ہے. بعض محدثین کا کلام ہے اس روایت کے اوپر، اس عقیدے پہ نہیں ہے، اس روایت کے اوپر جس طرح امام بخاری ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ 60-70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا، اور پھر جب عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کی قبر کی جگہ، یہ ان کا پاؤں ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کر لیا، وہ لوگوں نے ہی اندر کیا ہے، ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی اندر کر لیتا ہے. تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں کوئی اندر کر نہیں سکتا. آج آپ قبریں کھودیں گے نا نبی علیہ السلام کی، حضرت ابوبکر عمر کی، جس طرح دفنایا تھا بس ویسے ہی ہوں گے، کوئی ہل جل نہیں رہے ہوں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں اس جسم کا ہلنا ضروری نہیں زندگی کے لیے، نہ اس زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہلنا ضروری ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. اور ایک اور روایت ہے جس کو ساری صحیح مانتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ نقل کی کہ تستر شہر جب پرشین امپائر فتح ہوئی تو تستر شہر جو تھا پرشین امپائر کا، وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا. تو جب انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو تو پھر حضرت عمر نے ان کو جواباً لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، پیغمبروں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے، ان کی وفات کے بعد ان کے جسم کو. پھر حکم دیا کہ 13 مختلف جگہوں پر قبریں کھودی جائیں اور ایک قبر میں دفنا دیا جائے، یعنی گمنامی میں، ورنہ لوگوں نے وہی ایک شرکی ایکٹیویٹی شروع کر دینی تھی. تو اس حدیث میں بھی باقاعدہ یہ عقیدہ موجود ہے، لیکن کشر مجوع میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ حیات النبی کا عقیدہ ہے جس کے اوپر انہوں نے باقیوں کو تختہ مشک بنایا ہوا ہے کہ جی وابی کہتے ہیں نبی تے مر کے مٹی ہو گیا. مر کے مٹی ہونا محاورتن یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں دفن ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہڈیاں گل سل گئی ہیں. یہ وابیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا، وہ ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. نہ وابیوں کا کوئی ایسا عقیدہ ہے، نہ شیعہ کا، نہ سنیوں کا، نہ اہل حدیث کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کا جسم اثر سلامت ہے. ہاں کشف مجوع میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. لو سامو تین والے ہو گئے. چوتھا والا کہتے ہیں کہ جی بازید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اس پہ علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شتیات ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں تو آگے بھی بکواس لکھا ہے، وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. چلے اس سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، ایوی کوڑی مار رہے ہیں. تو کشف المحجوب کا کیا کرو گے؟ علی جویری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اوے اللہ تو رسول اللہ کے منہ سے نہیں بولتا، وہاں پہ بھی ہے وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے. ہمارے نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کے دل پر وحی ہوتی تھی اور آپ اس وحی کی تلاوت کرتے تھے. اچھا ان کے باقی جو مولوی ہیں وہ باقاعدہ مفتی انیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم تاویل کریں گے کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تاویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا نہیں، شیطان کا جھنڈا ہے. ہاں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آ ادھر نیچے کھڑا ہو، لوگ دیکھیں یہ غدار تھا. تمہارے بزرگوں کے لیے وہ جھنڈے ہیں، لواء الحمد نہیں ہے، فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. تو یہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ یہ کفریات بھی جو کشف المحجوب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اور حدیث پتہ کون سی تھی؟ وہ بخاری سے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی پرانے بزرگ بھی ان بچاروں حدیثوں کا فام بھی نہیں تھا، یہ آج والے نہیں صرف یہ بونگیاں مان رہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ انسان کے ہاتھ پاؤں بن جائے گا؟ اسے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ حدیث اپنے مفہوم میں اس طرح نہیں تھی، اور یہ حدیث بھی آدھی پڑھتے ہیں. حدیث پوری ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے. کہتے ہیں جب اللہ ہاتھ پاؤں بن گیا تو وہ ہاتھ جہاں مرضی پہنچے، اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان میری اطاعت میں پھر اٹھتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ کوئی کہے گا کہ اللہ میرے پاؤں ہیں، استغفر اللہ، اللہ کو حلول کر جاتا ہے بندے میں، اس کا یہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے پہلے گناہوں سے توبہ کی تھی تو اسے انعام ملا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اللہ بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے سرکار، یہ نہیں ہے. توبہ کر کے تو ایک دفعہ کوئی شخص مقام حاصل کرتا ہے نا، پھر بعد میں اس پہ استقامت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، جب تک مجھے بھی میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ رسول اللہ فرما رہے، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے. ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی جب وہ پہلے کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پرماننٹلی اس کے ہاتھ پاؤں کو اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہے. کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اگر وہ خود ہاتھ بن گیا تھا تو دشمنوں پہ نگاہیں مار کے جلا دینا ان کو، اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ بھی دعا مانگے گا، نگاہیں کہاں سے مارے گا؟ اے نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے جی. ہاں جی عبد القادر جیلانی کا مرید تھا جی، لوٹے جی ٹوٹی نہیں، انہیں سیدھی رکھی بندہ مار چڑیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور مرید آپ بھی گیا بچارا اور بابے نو بھی لے گیا کیونکہ قتل حق ہو گیا نا. کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مر گیا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی ہے قرآن میں آیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پہ کدھر ہے. اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا, یہ تو نگاہیں مار کے ان کو پتہ ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہے کہ بندے ساڑ دیں دیا انہیں جان بوجھ کے مارا ہے. انہوں تو بچاروں نے مکہ مارا تھا لڑائی چھڑانے کے لیے, کوئی خنجر نہیں مارا تھا, انہوں تو لیزر ماری اپنی اکھا دی. مجھے لگتا ہے یہ ساری ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہے نا یہ بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائی گئی ہیں آنکھوں سے لیزر نکال کے. سب کہانیاں جھوٹ ہے. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں. جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے, آپ کو حوالہ دے دیا میں نے, یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں, فرمایا بخش دو چھوڑ دو. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے, اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے, یعنی ہمارے مخالفین بھی وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے, ہم تو تم دونوں کو صوفی پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا, اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ تعلق قادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں, اصلی بھی لو سامو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی, بھئی قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے فرشتوں نے پوچھا من ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک دا توبی ہوں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں, انیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی, وہ پیر اجمل قادری بھی, پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا, اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنے یار. اسی انہوں نے بڑیا نو کچھ نہیں سمجھتے تھے, ہم پہ کس چیز کا روب ہے. تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے, انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا کیا کریں, تو پھر اللہ تعالی نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں, اور یہ شری تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا, اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. تین یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں, اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے, غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جی. اور یہ جو انہوں نے لکھا تھا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں, تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں, وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی. پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, فرشتوں کو تو پتا ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا, دین الاسلام, اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم, جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا, مبعوث ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, ہاذا محمد رسول اللہ نہیں, ہاذا تھا سیکھا ہے, حاضر رجل, اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیکھا نہیں ہے, جواب میں ہوا محمد رسول اللہ, تھرڈ پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے, یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا, کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا, اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. چوتھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں, ہائے ہاتا ہائے ہاتا لا ادری لا ادری, وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا, غوث پاک کا دھوبی, آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا, اس میں لکھا انہوں نے ان کا مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں, تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے, اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں, کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں, یوں اس کو قبر کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا, آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ منو کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک تو ابھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی, کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو لہذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالمو, جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, جو حضور کو وضو کرواتا تھا, جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو, مدم کو آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے, اللہ نے آگ ہی اسے پہنا دیے. تو صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے. ہاں یہ کہانیاں کروانی بند کرو, ان چیزوں سے باہر نکلو. جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا. کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, عام عورت نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث قطب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا. ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. بات ہی ختم ہو گئی. تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے, عبد القادر جنانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا؟ وہ کہے گا یار ایک اور دے, انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھے آیا. بزرگوں کو بچانا ہے نا, یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے, کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا, ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. استغفر اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، توبہ توبہ توبہ. یار تکبر، کیا ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابوبکر. پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا، تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا پھر ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی جو اہل البیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ ان کی عاجزی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا، اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوب کر دی ہوئی ہیں. اور ویسے عبد القادر جیلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ. سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے نا، وہ لکھا ہے رفع الیدین والا، جو ان کی موت ہے. یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے، ایک ان کو کہنا ہے گیارہویں والے پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ، اور دوسرا بتاؤ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح انفیوں کی طرح. قادیانی انفی ہیں. فالو جنرلی امام ابو حنیفہ فتاوا ویری لارج سیکٹ بائی دی علماء، اینڈ انلیس وی فائنڈ ریزنز ٹو ڈس ایگری ود ہم وی وڈ جنرلی فالو دا فقہ حنفیہ. انویسٹیگیٹ پرسنلی ڈائریکٹلی دا اوور the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jawahiriyya. جو رفع الیدین پہ حملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا، ان کو کہو کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے، اور قادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رفع الیدین کے. دسو ان قادیانی نماز پڑھنی ہے یا عبد القادر جیلانی علی پڑھنی ہے، یا ہماری نظر میں رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم. غنیت الطالبین میں انہوں نے حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. کہنے نہیں وہ کوئی اور حنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے، اس زمانے میں تھے. ایک نے جواب دیا نہیں یہ لگتا ہے کتاب باز میں بدل گئی ہے، انہوں سمجھ لگا کہ صاحب نے کیا ہوا ایسی، لیکن کتاب بدل گئی ہے، ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے حنفیوں کو جہمیاں لکھا ہے کہ یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے، اور انہوں لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے. انہوں نے کہا حنفی اہل سنت نہیں نے، یہ عبد القادر جیلانی صاحب لکھ کے گئے، انہوں نے چھاپا لوزامو. تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منسوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہیں، وہ بھی ان کے بھی خلاف ہیں. جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظیر کی خراب ہیں، اور جو صحیح ہیں وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہیں، وہ ان کے بھی خلاف ہیں. یہ چار حوالے ہو گئے جی، چشتی رسول اللہ والا والا ہوا، اس کے بعد میں نے صاحب اور سکر والا مسئلہ ڈسکس کیا، دو تیسرا نبی الاسلام کی ہڈیاں سمیٹ رہے تھے نعوذ باللہ، چوتھا سبحانی ما اعظم شانی، پانچواں والا علی اجمیری صاحب نے لکھا کہ جب یہ حج کے لیے گئے ہیں بایزید بستامی، پہلی دفعہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کو دیکھا لیکن خدا کو نہیں دیکھا، کہتے ہیں میرا حاجی نہیں ہوا. دوسری بار گئے ہیں کہتے ہیں کعبے کو بھی دیکھا خدا کو بھی دیکھا پھر بھی حاج نہیں ہوا، کیونکہ کہتے ہیں شرک ہو گیا خدا اور کعبہ ساتھ ساتھ دیکھے. ان کی اپنی ڈاکٹرین ہے، ان کا اپنا ہی دماغ ہوتا ہے، جسے معرفت کی بات بتاتے ہیں نا انتہائی وہ نان سینس قسم کی باتوں کو معرفت کی بات بتا دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی. تیسری دفعہ کہتے ہیں صرف خدا کو دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں خود موجود تھا، اور کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہی، خدا کو دیکھا ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. اور تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو معراج بھی ہوئی، اور جنید بغدادی نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ ہم میں وہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں ہے. یعنی عبد القادر جیلانی فارغ کر دیتے رہے، فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے اگر تو دوسرا تو کوئی جبرائیل نہیں نا. اور فارغ بھی عبد القادر جیلانی سے پہلے، عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں جنید بغدادی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہے نا وہ جبرائیل والا مرتبہ رکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں. تو عبد القادر جیلانی کی سیٹ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں. جبکہ جنید بغدادی کہتے ہیں نہیں عبد القادر جیلانی نے تو میرے اتنے سو سال بعد آنا ہے، اولیاء کے سردار تو بایزید بستامی ہے، اور ہم کہتے ہیں اولیاء کے سردار ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ پانچواں والا میں نے دے دیا، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، کشف المعجوب میں وہ بھی موجود ہے بابا جی، ہاں وہ بھی کشف المعجوب میں لکھا ہوا ہے، اور علی جویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کروائی ہے، علی جویری صاحب نے خود کہا کہ مجھے میرے پیر بھائی نے بتایا، سند بھی پکی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اور میرے وہ پیر بھائی کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر ریشم کے کیڑوں کے لیے وہ پتے لینے کے لیے چڑھا ہوا تھا، تو جو ہمارے پیر صاحب تھے ابو الفضل خطلی ان کے بال بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے، تو یا اللہ پیسے بھی نہیں ہے میں جا کے حجامت کروا سکوں. یار اندازہ کرو، یہ تو نگاہیں مار کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، پھر میرا دعویٰ درست ہے کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے ختنہ، کیونکہ جن حدیثوں میں بخاری مسلم کی ختنوں کا ذکر ہے وہاں پہ مونچھیں پس کرنے کا بھی ذکر ہے، غیر ضروری بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شولڈر سے نیچے بال ہوں گے ان کو بھی آپ نے کاٹنا ہے، تو یہ بزرگ نگاہ مار کے اپنے بال کیوں نہیں خود کاٹ لیتے، کسی بزرگ کا ختنہ کر کے بتا دیں، اور نہ ہوا نا اگر ختنہ تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ریکویسٹ کی تو وہ پیر بھائی داتا صاحب کو کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سارا درخت اس کے تنے اور اس کی جڑیں بھی دیکھ لی انہوں نے، سب کی سب سونے کی ہوگی. ہاں نا مس بھائی صاحب نے نال ایڈ کیتا ہے کہ میں بھی اتھی موجود تھا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو، یہ رانگ نمبر ہے. یہ بھی کشف المعجوب میں لکھا ہوا ہے واقعہ. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ اے نبی یہ جب غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے لیے کوئی سواری ارینج کریں، تو تم فرماتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا کہ تم میرے ساتھ چل سکو، تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس حال میں اٹھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی الاسلام نے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا لیا. وہ تو ترمزی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اور خیرات کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اتنے لوگوں کا خرچہ اٹھایا غزوہ تبوک کے موقع پر. پھر نو معجزات سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ڈیمانڈ کیے تھے کافروں نے نبی الاسلام سے، ان میں ایک یہ تھا کہ اس نبی کا گھر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس پہ. اللہ نے کہا نبی تم فرما دو میں بشر ہوں رسول ہوں، معجزات تو اللہ کے پاس ہے، نبی علیہ السلام کا گھر سونے کا نہیں بنا، ان بزرگوں کے بن گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ چنا گیا انہوں نے کہا لوگو تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار چل رہا تھا، اب تم نے خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی ہے تو میں نے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ تو چلانا ہے، میں تو مسلح اٹھا کے سونا نہیں بنا سکتا، تو میرا وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ اکرام نے مشورے سے ایک عام مسلمان کا جو وظیفہ تھا مہاجر کا وہ مقرر کیا، اور اس میں بخاری میں الفاظ ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کی بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. اندازہ کریں، حضرت ابو بکر تو اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ میں جو خلافت کا کام کر رہا ہوں تو میرا خرچہ مسلمان عوام اٹھا رہی ہے. یہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یار ہمارے ٹیکسز سے تم لوگ پلتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہماری توہین کر دیے. یا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کوئی توہین نہیں ہوئی بھائی. تنہا لے کے میں بھی اسی ادارے سے رہا ہوں وابستہ ہمارے اور یہ نہ سمجھے گا یہ میری اب کوئی سوچ ہے. اس وقت بھی جو کہتا ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, میں کہ ایک مہینے تنخواہ تھوڑی بند ہوئے نا ساری خدمت نکل جائے گی. خدمت کر رہے ہو, تنخواہ لے کے کام کر رہے ہیں, خدمت کون سی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارا فرض ہے کریں گے, تنخواہ لے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے تنخواہ. تو حضرت ابوبکر کو بھی عوام تنخواہ دیتی تھی, انہوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا. اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ سونا بنا لیتے تھے, پھر وہ پی کے فلم میں انہوں نے صحیح فلم میں فلم آیا نا کہ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا سکتے. ہاں اس کو میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ بابا جی اگر نگاہ مار کے تم مریض جلا سکتے ہو تو یوٹیوب سے رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے. بابا جی تم تو کہتے تھے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور امت زندہ ہے. ہم نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث قطب ابدال مر جائے, جن کے پاس اتھارٹی تھی پہلے وہ غوث مر جائے, اس کو سرعام پھانسی دی جائے جس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیوٹی ہے. ہر جگہ ڈیوٹی ہے نا بزرگاں دی, اور پاکستان کی ڈیوٹی ہے. وہ کوکم رانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ملک کے وہ وزیر اعظم ہے جن کو آپ چنتے ہیں, اور ایک جو اصلی وزیر اعظم ہے وہ ہمارے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. تو بھائی پاکستان میں تو سب سے پہلے پروٹیسٹ داتا دربار کے باہر ہونا چاہیے گستاخانہ فلموں اور کارٹون کے اوپر کہ بابا جی کتنے گئے ہو, 1965 جیتے ڈائیاں مار کے پکڑ دے سو بم, آج کتنے ہو, 2009-10 میں تو 55 مندے شہید ہو گئے دربار پہ آگے بم ٹو گیا دہشت گرد گستاخانہ ویڈیوز. اور یہ بابا خادم رضوی نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت خاموش بیٹھے, تو سب سے پہلے امت کے غوث قطب ابدال کتے کی موت مرنے چاہیے تمہاری ڈاکٹرن میں. وہ کتے کی موت اس لیے مرے کہ ان کے پاس اختیار ہے, ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں نا. وہ کدھر گئے؟ تم لوگوں نے کہانیاں کروا کروا کے امت کو میٹھی نیند سلا دیا تھا. اور یہ وہ بائزید صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمارے مصباحی صاحب نے کہا تھا کہ جی امام جعفر کے مرید ہیں, اور میں دسے اللہ دے بندے ہو امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بائزید 191 ہجری میں پیدا ہوا ہے, 40 سال کا فرق ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں سند چیک کرنی چاہیے, اور ڈاکٹر صاحب سند چیک کرو بائزید بسلامی دی سند ہی کوئی نہیں جائے. نقشبندی سلسلے میں جو ان کی بیعت حضرت ابوبکر تک جاتی ہے نا اس میں بائزید کی بیعت ہے امام جعفر سے, اور امام جعفر اور بائزید میں ان کی وفات اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا فرق ہے. فرق سلسلہ علیہ نقشبندیہ, ہاں اٹھا کے دیکھ لیں. کہتے نہیں اویسی سلسلہ ہے, جس طرح حضرت ویس کرنی کی بھی ملاقات نہیں تھی نا, تو وہ فیض ان کو ویسے ہی مل گیا تھا, ان کو قبر سے ملا تھا. سرکار ویس کرنی کو فیض جو ملا ہوا ہے وہ تو نبی اسلام کی اتباع پہ ملا ہے, اور دوسرا انہوں نے کوئی حضور کی بیعت تو نہیں کی ہے, انہوں نے تو بیعت کی حضرت علی کی, جنگ صفین میں شہید ہوئے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے, المستدل الحاکم میں موجود ہے, تو انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی. بیعت پھر بھی فزیکلی کرنی ہوتی ہے جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے, اور استادی شاگردی کی بھی جو ہے اس میں بھی ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو پتا ہے اس چیز کا کہ اگر سند مکمل نہ ہو تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. اور ابھی تو وہ میں بتایا گیا کہ بائزید کا جو اپنا مرید ہے ابو الحسن خرقانی, ان کے اور بائزید میں بھی 40-50 سال کا فرق ہے, وہ بھی قبر پہ جا کے بیعت ہوا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, بناؤ جن مرضی بناؤ, جھوٹ بولو اور بولو, یہ وہی ہے بولتے جاؤ. اور طاہر القادری صاحب ماشاءاللہ جو جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں اللہ معافی دے, یہ دوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں, پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے، مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی، اندازہ کرے، اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی، پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا، وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے۔ تو وہ مولانا روم کے خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی، تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا، آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگ منہ پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر، تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے۔ صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ اکاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے، اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں، تو وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ مولانا روم گرو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا، تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا، اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں، ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہنے ہوتے۔ ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا، مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے، کوئی اور تیل ہوگا، کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل، سرسوں کا یہ ہوگا، تھوڑا جہاں بینیفٹ بھی دئیے، ہو سکتا ہے کہنے جا رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں، عام بندے تو یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوئے گا، نہیں، وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیا سی، کرسچن سن مٹھی داڑھی سی حضرت ایڈون۔ اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا ہے، ارامکو کمپنی امریکہ کی اس نے نکالا تھا، اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے، یہ سارے آج عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا، کسی نے تیل نہیں نظر آیا ہوتے، ہائے ہائے سعودی تیل نکلے، بزرگا دی بزرگی بھی لے گیا، کیوں یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستوں سمانا دے ہوتے تھلے ستوں زمین، تیل بھی گراس۔ سو سال نہیں ہوئے، 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے، اتنی غریب قوم تھی۔ حضرت گورا صاحب نے آ کے ارامکو کمپنی نے، حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی، اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے، تھوڑا تیل بھی انہوں سے پہ جانا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے، آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے، ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے، کہانیاں سنیں ان کی۔ تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں، پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی، کلبازیاں کھاتی ہوئی، ہاں یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو۔ چلتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل ادا کرتے ہیں، اور ہر قدم پہ دو نفل پڑھتے، ہر قدم پہ دو نفل پڑھتے، 14 سال کے بعد شہر مکہ حرم مکہ میں داخل ہوتے۔ جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئیں، اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا، سر اٹھایا ہی نہیں، 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی۔ اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا۔ اچھا، کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے، ان کے استقبال کے لیے اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا۔ کتنے دماغ پہنچیا دیکھو انجینئر دا، ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا، اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک، یعنی نہ پیشاب، نہ کھانا، نہ پینا، نہ نماز، اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے، اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ دوسری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر طالب کا ایسا مزے لے لے کے سنا رہے ہیں. لہذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے, یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے بزرگوں کی طرف منسوب. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا, تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کمبھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. ان کا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں, آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں, چلو نبی علیہ السلام نے کوئی مرغا زندہ کیا ہے وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت میں ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے حضور کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ اور ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ, تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہا ہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا, ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا, میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے, وڈے بھی یہی کچھ سن. آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں مریض اور پرانے بزرگ بھی, پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جو انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, وہ پہ گیا جے تمہارے بزرگوں کو پہ گیا جے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں مڑ مڑ کر کے کچھ نہیں جونا, اس دن چ رکھنا لما پا لینا سارے بابیا نو, اسی انہوں نے مننے والے نو, اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادر وائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی. کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے, تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بار ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے, کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے, بغیر گالی دیے تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تپتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے, عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر اویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو. نہیں چھوڑا میں یہ تھوڑا کو بابا چھڑنا, بالکل میرا ایک نعرہ تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، اب ریل ٹائم جو پرچیاں آپ کی آئی ہیں میں انشاءاللہ ان کو شروع کرتا ہوں. ورڈکٹ دوں گا پرچیوں کے اوپر تفصیلی، اگر کسی کو جواب ریکوائرڈ ہے تو وہ میری ویڈیوز ہی دیکھے، میں ریفر بھی کر دوں گا. یہاں پہ میں ورڈکٹ ضرور دے دوں گا کہ اس معاملے میں قرآن و سنت کی رائے کیا ہے. باقی جو اس کے ساتھ کورالریز کے طور پہ چیزیں نٹی گریٹیز جڑی ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیلی ویڈیوز میں مل جائیں گی. کیا ہندو بھائیوں کے مذہبی تہوار ہولی میں مسلمان شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں ہو سکتے، مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں. مذہبی ایکٹیویٹی کسی بھی ریلیجن کی ہے، آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز شرکیہ ایکٹیویٹیز ہیں. اور اگر شرکیہ نہ بھی ہوں، بدعات تو ہیں، تو بدعات تو مسلمانوں کی ہوں ان میں آپ نے شامل نہیں ہونا، تو نان مسلم کی بدعات میں کیوں شامل ہونا ہے؟ باقی جو ہو رہے ہیں انہیں ہم ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیں گے، باقی ڈنڈا لے کے تو کسی کے پیچھے نہیں پڑنا. فرض نماز کی آخری دو رکعت میں سورت ملانی چاہیے؟ ایک ہی سورت چاروں سنتوں میں ملا سکتے ہیں؟ جی ملا سکتے ہیں. اور فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورت ملانا ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورت نہیں ملاتے تھے، لیکن بخاری مسلم میں ہی ہے کہ کبھی کبھار نبی علیہ السلام آخری دو رکعتوں میں بھی سورت ملا لیتے تھے. تو افضل ہی کہ سورت ملائیں، یہ فرض کے لیے بات کر رہا ہوں، سنت کی تو ساری رکعتوں میں آپ نے ملانی ہے. افضل یہ کہ ملائیں، اور اگر نہیں ملانا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے افضل یہی ہے کہ آپ تشہد میں، درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھیں، لیکن اگر درمیان والے تشہد میں درود شریف نہ بھی پڑھیں، عبدہ اور رسولہ کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں تو بھی جائز ہے، دونوں طریقے ثابت ہیں. کیا آن لائن ویڈیوز دیکھ کر یا گیمز کھیل کر پیسے کمانا جائز ہے؟ اگر ان میں کوئی جوا نہیں ہے اور بے حیائی والا ایلیمنٹ نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. امام ترمذی کا ابن مسعود کی حدیث کو ترک رفل دین والی حسن کہنا اس روایت کو صحیح کر دیتا ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں کرتا، وہ صحیح بھی کہہ دیتا ہے تب بھی نہیں ہوتی. کسی ایک یا دو محدثین کی تصحیح سے یا ضعیف کہنے سے روایتیں فارغ نہیں ہو جاتی. حضرت اویسے کرنی والی چار حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں، امام بخاری ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن امام بخاری کی رائے امت نے نہیں لی، ان کا موقف غلط ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ اختلاف رائے ہو. رہا ترمذی والا معاملہ، تو ترمذی کی حسن کو تو خود حنفی نہیں مانتے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ ترمذی کی حسن سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. پھر امام ترمذی نے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی روایت ہے فجر کی نماز میں بھی، اسے بھی حسن لکھا ہوا ہے، اسے کیا حنفی مان لیتے؟ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں امام ترمذی کے حسن کا ہم نے کیا کرنا، محدثین کے اصول کو دیکھا جائے گا. تو محدثین کے اصول پہ وہ رفع الیدین والی روایت کمزور ہے. امام ترمذی نے انصاف کیا، اگر انہوں نے حسن کہا ہے ضعیف جمع ضعیف کے تحت، تو ساتھ انہوں نے اپنے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی نقل کیا ہے، بلکہ پردادا استاد ہے. امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری، اور امام بخاری کے جو آگے استاد ہیں ان کے استاد عبداللہ ابن مبارک ہے، تو امام ترمذی نے ان کا قول بھی نقل کیا ہے 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کہ کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، اور ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے کہا سندے چھوڑ دو، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے کہ ابن مسعود نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف شروع میں رفع الیدین کیا. باقی مسئلہ 70B میرا سوا دو گھنٹے کا تفصیلی اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے. کیا رحمان علی نام رکھنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. الرحمان علی نہیں رکھ سکتے، اللہ کا نام ہے الرحمان، علی بھی اللہ کا نام ہے، وہو العلی العظیم، لیکن وہ کیا ہے؟ العلی، دی علی، جب خاص کر دیا جائے نا الف لام کے ساتھ وہ اللہ کا نام ہے. الرؤوف الرحیم، یہ اللہ کا نام ہے، رؤوف الرحیم ہم بھی ہو سکتے ہیں، نبی اسلام کے لیے آیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رحمان علی بالکل درست ہے. اسی طریقے سے عبد الرحمان کو کوئی رحمان کہہ کے پکارے تو کوئی گناہ نہیں ہے، الرحمان نہیں آپ نے کہنا، عبد الرحمان کو رحمان کہا جا سکتا ہے، رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، وہ تو ماں بھی اپنی اولاد کے لیے رحمان ہے، رحم کرنے والی ہے، لیکن الرحمان وہ صرف اللہ. کون سے فرقے کے پیچھے نماز جائز ہے؟ سارے فرقوں کے پیچھے جائز ہے جی، باقی سب سے بہتر نماز جو اہل حدیث کی ہے. اعمال کے ضائع ہونے کا خوف رہتا ہے، لگتا ہے کہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ خالصتاً یہی نیت ہوتی ہے، یہ وہم ہے، شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے جی، اس کی پیروی کرنا بھی گناہ ہے. اور شیطان بعض اوقات آپ کے اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ انسان اعلانیہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں داڑھی اس لیے نہیں رکھتے لوگ نیک کہیں گے، تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں منڈوا دی تھی؟ مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھتے لوگ کہیں گے یہ تو جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو لوگ تعریف کریں گے. اور بھائی اعلانیہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کو اعلانیہ ہی کرنا ہے. داڑھی کیوں نہیں رکھی جی؟ ڈاکٹر اقبال کی بھی پیٹ میں داڑھی تھی، صحابہ کرام نے تو پیٹ میں داڑھی نہیں رکھی ہے، وہ تو چہرے پہ رکھی ہے. تو یہ ساری جذباتی کہانیاں پھر واقعات، وہ جی ڈاکٹر اقبال ایک دفعہ شیو کرا لے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ نبی کی سنت کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جذباتی جملے. اس کے آگے بھی پھر سٹوری ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اس نے ڈاکٹر اقبال سے کہا کہ تو نبی کا دل چھیل رہا ہے، نبی نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا. پھر ڈاکٹر اقبال بے ہوش ہو گئے. اے واقعہ ٹھیک ہے، داڑھی پھر بھی نہیں رکھی انہوں نے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ہمارے گاؤں میں ایک مزار ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو قبر پر جو چادر ہوتی ہے اس کے نیچے لوگ پیسے رکھتے ہیں، جو میں چوری کر کے چیز کھا لیتا ہوں. تسی میرے کھاتے چ پیڑا خام خا اللہ دے بندے ہو. چوری تو آپ کسی مندر سے بھی نہیں کر سکتے، کسی مزار سے بھی نہیں کر سکتے، چوری چوری ہے. یہ فقہ حنفی کا رول یہ ضرور ہے کہ آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے ہیں، مسلمان سے لے کے نہیں کھا سکتے. فقہ حنفی میں اس قسم کے بہودہ مسائل دو نمبری پہ مبنی ہیں، ہمارے نزدیک حرام حرام ہی ہے، خواہ کسی کے ساتھ کیا جائے. بابے ریٹائر ہو گئے نا جی، پہلے تو انا ہو جاتا سی جو تو پیسے چوری کرتا سی، اون نہیں ہوتا. آپ رف الدین کے معاملے میں سخت کیوں ہے حالانکہ آپ ہاتھ چھوڑ کر اور ہاتھ باندھ کر دونوں؟ اس لیے کہ ہاتھ چھوڑ کر اور باندھ کے دونوں طریقے ثابت ہیں نا. کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، جو چیز ثابت نہیں اس کے لیے. یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں کتنا نرم ہوں، میں سخت نہیں ہوں. رف الدین بھی میں دو طریقوں سے قائل ہوں، کندھوں تک بخاری میں آیا اور کانوں تک مسلم شریف میں آیا، ادھر بھی دو طریقے ہیں، لیکن رف الدین تو ختم نہیں نہ ہوتا. وتر کے تو سات طریقے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ مسجد اقصی حضرت عمر کے زمانے میں تعمیر ہوئی جبکہ قرآن میں اس کا ذکر پہلے سے موجود ہے؟ میں نے اپنی ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ قرآن میں جو اقصی کا لفظ آیا نا وہ کسی مسجد کے لیے نہیں تھا. اقصی عربی میں کہتے ہیں دور کی جگہ کو. نبی الاسلام کے زمانے میں کوئی مسجد اقصی نہیں تھی وہاں پہ. یہ پوری جو پہاڑی ہے نا یہ حرم ہے، جس کے اوپر آپ کو اس وقت قبۃ الصخرہ بھی نظر آ رہا ہے. حضرت عمر کے زمانے کی بنائی ہوئی چھوٹی مسجد اقصی جو بعد میں بڑی کر دی گئی، اسے قبلی ماسک کہتے ہیں. وہ ڈارک گرین کلر کا اس کا گنبد ہے، اور جو یہ ڈوم آف دا راک کے اوپر، وہ ڈوم ہے نا جو راک کے اوپر بنا ہوا گولڈن کلر کا، وہ مسجد کا نہیں ہے، اس کے نیچے چٹان ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے. وہ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد وہ بنا. تو وہ پوری پہاڑی جو ہے نا وہ حرم ہے. ٹیمپل آف سلیمان بھی اسی پہاڑی کے اوپر تھا. جب قرآن کہتا ہے نا کہ مسجد اقصا تک لے کے, تو مسجد اقصا دور کی مسجد, اور مسجد سے مراد وہ حرم. اب تو ہمارے لیے تو پوری زمین ہی مسجد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی خصوصیت یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو قرآن میں جو آیا وہ دور کی مسجد, اس وقت باقی فزیکلی کوئی مسجد نہیں تھی, وہ پورا حرم ہی اسپیشلی ایک مسجد عبادت کی جگہ تھی, بعد میں وہ علامتی طور پہ وہاں پہ مسجد بنائی گئی. جن بچوں میں جنات آتے ہیں ان کو نقصان بھی دیتے ہیں, اس سے کیسے جان چھڑائیں؟ اس کے لیے عاملین سے رابطہ کریں. جادو جنات کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ جو سنت اذکار ہے نا, یہ اس وقت تک ہیں جب تک کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو نہ جائے, جیسے ویکسین ہوتی ہے. لیکن جب بیماری ہو جائے پھر ویکسین سے علاج نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر دوائی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ کسی عامل سے جو شرکیہ الفاظ استعمال نہ کرتا ہو, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو, اس سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ تعالی علاج کر دے گا. مہر نبوت کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان بال مبارک ابھرے ہوئے تھے, بال نہیں تھا, گوشت کا ٹکڑا تھا, بال مبارک نہیں تھے, کس حد تک سچائی ہے؟ جی بخاری مسلم میں موجود ہے, مشکات میں پورا چیپٹر ہے مہر نبوت کا. کبوتر کے انڈے کی طرح تھی دو شانوں کے درمیان, بلکہ وہ ایک صحابی کی بچی کا ذکر بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اس میں ہاتھ ڈال کے تو کھیلتی بھی تھی اس کے ساتھ. وہ صحابی اسے بار بار منع کر رہے تھے, حضور اسے منع نہیں کر رہے تھے, بچہ اس کو تو نہیں پتا, اس کے لیے تو ایک ایکٹیویٹی ہوگی نا. مسلم شریف میں جو سیدہ ام حبیبہ کے متعلق ابو سفیان کی درخواست پر نبی الاسلام کے ساتھ نکاح والا معاملہ, اس کو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. تطبیق یہ ہے کہ یہ تین مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دیے ہوئے, اور بعض محدثین کے نزدیک یہ روایت کمزور ہے, اگرچہ اس کی سند ٹھیک ہے لیکن راوی کو وہم لاحق ہوا ہے. یہ بات درست ہے کہ ام حبیبہ کا نکاح پہلے ہو چکا ہوا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں ام حبیبہ کی بہن مراد ہے, کئی ایک جواب لوگوں نے دیے میں, باقی ان پرنسپل یہی ہے کہ ام حبیبہ کا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا فتح مکہ سے پہلے. وہ بات درست ہے, جو ابو سفیان ملنے کے لیے گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر, تو انہوں نے بستر اپنا سمیٹ لیا تھا, نبی الاسلام کا جو بستر ہے ام حبیبہ نے, اور کہا کہ آپ مشرک ہیں, آپ نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. مولدین کو کیسے یقین دلایا جائے کہ اسلام اور اللہ ہی سچے ہیں, کیونکہ مولدین کے مطابق دنیا پروبیبلٹی اور پاسبلٹیز کے تحت چلتی. یہ تو پرانی باتیں ہوگی, ہم نے ویڈیوز ریکارڈ کروا دیے, کوئی پروبیبلٹی نہیں مانتے میرے بھائی. پروبیبلٹی تو فزیکل ورلڈ شروع ہونے کے بعد کے معاملات ہیں, اس کی سٹارٹ کے لیے نہیں ہے. ڈارون تھیوری بھی سٹارٹ ہوتی ہے جب پہلا آرگن بن گیا, اس کے بعد آگے کس طرح ایولوشن ہوئی. پہلا کیسے آیا یہ ڈارون اس پہ وہ کہتا ہے, وہ ڈینائل آف گاڈ بھی کرنے والا نہیں تھا ڈارون, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہاں یہاں پہ اس کو پتہ نہیں کیا کوئی ملحد بنا کے پیش کیا ہوا ہے, اس طرح نہیں تھا. خدا کا ڈینائل وہ نہیں کرتا تھا, اور ہمیں بھی ایولوشن سے کوئی چڑ نہیں ہے اگر خدا اسے ایوالو کرے. جس طرح کئی چیزیں ایوالو تو ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہمارے بزرگوں کو کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ بوئنگ 747 بنا لیں. انسان کی عقل نے وقت کے ساتھ تو ایولوشن آئی ہے اس میں, لیکن وہ بندروں کی یا خنزیروں کی اولاد والا معاملہ نہیں ہے, وہ ایک الگ سے چیز ہے. باقی جو اس طرح کی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں ان میں جو بیسک لنک ہے نا, وہ یہ ہے کہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. سائنس تو ڈیل کرتی ہے سٹارٹ ہونے کے بعد, اس سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے. ہم تو فزیکل لاز جو بعد میں آئے اس کے بعد ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سٹارٹ کہاں سے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم. بلکہ ڈارون نے تو اپنی بک میں لکھا ہے کہ میں جب بھی پی کاک کو یعنی مور کو پر پھیلائے ہوئے دیکھتا ہوں نا, اس کی خوبصورتی پروں کی, اس میں کتنے کلر ہیں اور کس طرح ڈیزائن ہے, تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ یہ ایولوشن سے ایسے کیسے ہو گیا کہ ایسی زبردست چیز بن گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایولوشن سے بھی ایسی چیز بن سکتی ہے اگر وہ ایوالو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہو, تو وہ ڈیزائن کر کے چیز کو اس تک پہنچا دے گا. عباسیہ مسلک کے لوگ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی واپسی کے قائل نہیں, تو یہ عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے. عباسیہ بھی شروع کے وقت کے موجود ہیں. یہ عباسیہ خوارج ہیں, خوارج امت میں داخل نہیں ہے, انہوں نے امت کی مین سٹریم سے علیحدگی اختیار کی ہے. آپ پوچھیں کس طرح بخاری مسلم حدیث ہے کہ خوارج کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کے اندر سے آر پار ہو کے نکل جاتا ہے. تو خوارج کا کوئی عقیدہ امت کے لیے دلیل نہیں ہوگا, ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے امت کی مین سٹریم کو چھوڑا ہے. وہ تو قادیانی بھی جو ختم نبوت کی تعویل کر رہے ہیں, کل کو آپ 100 سال بعد یہ کہیں گے جی ایک فرقہ قادیانیہ بھی ہے جو ایگزٹ کر رہا ہے. خوارج شروع سے نہیں ایگزٹ کر رہے, خوارج حضرت علی کے دور میں اہل سنت کے منج کو چھوڑ گئے. اس وقت شیان علی اہل سنت تھے, دوسرے شیان معاویہ ہوا کرتے تھے. تو اہل سنت کے منج کو چھوڑنے کی وجہ سے خوارج بنے تھے نا, شروع سے نہیں ہے, حضرت علی کے دور سے. شروع سے وہ چیز ہوگی جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے ہوگی. میرے گھر کے پاس مسجد میں امام صاحب اپنے مؤذن کے علاوہ اقامت نہیں کہنے دیتے, اور اگر کوئی دینے کی کوشش کرے تو آئندہ مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. تو یار آپ نے کیوں اس کے اوپر پیٹ سیاپا ڈالا ہوا ہے؟ اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ امام مسجد کی اجازت سے ہی جو کچھ بھی مسجد میں ہونا چاہیے وہ اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. آپ ان کو قائل کر لیں, ان سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میرے نزدیک کسی اور کا اقامت پڑھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو پڑھنے نہیں آتی, یا میں اپنے بندے سے ہی پڑھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کرنے تھے, اس میں لڑائی جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ چپ کر کے نماز پڑھیں اپنی. دانت بڑے ہوئے ہوں ان کو ٹھیک کروانا, بڑے تو نہیں سنا میں, ٹیڑے ہوں تو ہوتا ہے, یہ بڑے ہوئے تو کوئی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ بھی. ہاں تو ٹھیک ہے, کروا لیں. جو نیچر کو بدلنا قرآن میں آیا نا شیطانی عمل, وہ ہے جو نیچر سے ہٹ کے ہو, جو آلریڈی نیچر سے بگڑ چکی ہو چیز اس کو نیچر کے اوپر لے کے آنا. یہ تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی جنگ میں, آپ نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ, اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ, حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے, لیکن ناک کے بغیر تو انسان کے جسم کی خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو حکم دیا کہ تم سونے کی ناک لگواؤ. اس طریقے سے بریسز لگوانا, یا جن لوگوں کے بال جھڑ جاتے ہیں ان کا ویگ استعمال کرنا, یا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا, یا آپ نیچر کو نہیں بدل رہے. نیچر چونکہ آپ سے روٹ چکی ہوئی ہے, اس کو آپ اپنی اصلی جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں. مسجد میں نیا داخل ہونے والا شخص پہلے بیٹھے ہو لوگوں کو سلام کرے گا یا خاموشی سے بیٹھے گا؟ نہیں جی, سلام کرے گا. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. اور اگر سلام کا جواب زبان سے دینا ہے تو ان لوگوں کے لیے کہ جو تلاوت قرآن یا نماز نہ پڑھ رہے ہوں, تو وہ زبان سے جواب دے. لیکن طرح نہ کڈے, اب کئی جگہ نماز ہو رہی ہوتی ہے السلام علیکم, اترا اونچا سلام نہیں آپ نے کہنا کہ امام بھی اگو کے رات بول جاوے, بس نارمل طریقے سے. موجودہ دور میں کون سا جہاد افضل ہے؟ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یروشلم کی باتیں سنانا, یہ سب سے افضل جہاد ہے. افواج کا یا مجاہدین کا؟ مجاہدین تو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں جی, کافروں کے خلاف تو میں نے کوئی لڑتے ہوئے نہیں دیکھے, مسلمانوں کے خلاف ہی لڑتے ہیں زیادہ تر. فوجیں تو لڑنا ہی چھوڑ گئی ہوئی ہیں. دور حاضر میں کیا گناہوں سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے؟ کسی دور میں بھی 100% کوئی نہیں گناہوں سے بچ سکتا. قرآن میں آیا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہیں نا وہ سارے بڑے ہی ہیں. بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو مشکات میں پہلی جلد میں بڑے بڑے گناہ آئے ہیں نا, شرک, قتل ناحق, والدین کی نافرمانی, جادو, شراب نوشی, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, یہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں. تو کوشش کریں جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچا جائے, باقی نیک اعمال کی برکت سے, توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر عشاء کی نماز میں سنت اور وتر رہ جائیں تو کیا صرف وتر قضا کریں گے؟ جی, وتر کی ہی تاکید ہے, وہ موجود ہے حدیث سن نسائی کے اندر کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ وتر کی نماز پڑھ لے. لیکن یہ بھی صرف ترغیب دلانے کی حد تک ہے, نمازیں 5 ہی فرض ہیں, وتر ایکسٹرا نماز ہے, لیکن اس میں تاکید ہے. بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام نے سفر میں بھی وتر نہیں چھوڑے, حالانکہ سفر میں کتنا ریلیکس معاملہ ہے. اس لیے یہ تاکیدی سنت کے طور پہ, وہ آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 بھی 5 بھی 7, وہ آپ کی مرضی ہے. الموتا مالک میں تو آیا کہ سعد ابن ابی وقاص تو روزانہ عشاء کی پانچ رکعتیں پڑھتے تھے، چار فرض اور ایک وتر، وہ نماز کی 17 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی پانچ پڑھتے تھے، ایک تین پانچ اور سات وتر، نماز کی حقیقت کیا ہے، صرف ایک وتر پڑھنا کیسا ہے، جو آپ پہلے ہی ہو چکا مسئلہ 130 وتر کے اوپر میرا تفصیلی ریکارڈ ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے. یہ کہہ رہے اس کفر کے نظام میں کیا اسلامی نظام لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ جی ہم یہی تو کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم وی لاگس پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم واقعی اسلامی نظام لا رہے ہیں. دیکھ لیں خلافت کا نظام، اسلامی نظام کی باتیں کرنے والی جتنی تحریکیں، ان کے جتنے لیڈرز ہیں پچھلے 100 سال میں، ان کی دعوت کی آؤٹ پٹ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو وہ قرآن و سنت کے منش پہ لے کے آئے ہیں، توحید کے اوپر لے کے آئے ہیں. میں نام نہیں لیتا، پھر وہ آپ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں گی، اور ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن سے میری بھی عقیدتیں وابستہ ہیں، میرے استادوں میں ہیں. تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ اپنے آپ کو ان سے اوپر کر رہا ہے. ہمارے پلیٹفارم کی برکت بھی دیکھ لیں، اور اقامت دین اور اسلامی نظام مسلمانوں پہ قائم ہوگا، قبر سے مانگنے والوں کے اوپر اسلامی نظام نہیں قائم ہوگا جب تک وہ ٹرو اسلام کو فالو نہیں کرتے. باقی اقامت دین لکھے، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. نصیری شیعہ کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں جی، علی اللہ کہتے ہیں، حضرت علی کو وہ وہی والا درجہ دیتے ہیں جو کرسچن نے حضرت عیسیٰ کو خدا کے مقابلے پہ ڈیوینٹی میں کلیم کیا ہے. یہ بنیادی اختلاف ہے. جس طرح قادیانیوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، یہ سنیوں کا فرقہ قادیانی حنفی سنی، ہم نے ان کی تکفیر کی. وہ شیعہ کا فرقہ، انہوں نے توحید میں ڈاکہ مارا، ان کی بھی تکفیر کی. جو صاحب استطاعت لوگ حج نہیں کرتے، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم تو قرآن میں آیا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو کفر کرے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. سورہ آل عمران میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتی ہے اس آیت میں، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے میری طرف سے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب اگر کوئی اس طرح کا بندہ مر گیا تو اس کی اولاد کا کام ہے کہ وہ ان کی طرف سے حج بدل کروا دے. سجدوں میں رفع الیدین والی روایات کمزور ہیں یا صحیح ہیں؟ غالباً آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ روایات کمزور ہیں. جی کمزور ہیں، ایک روایت مضبوط ہے جو انس ابن مالک سے ثابت ہے. اور چونکہ نبی اسلام کا عمومی عمل جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، اس میں سجدوں کا رفع الیدین نہیں ہے، لیکن جب ایک صحابی سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے خلاف سنت تو نہیں کہیں گے. اگر وہ ثابت ہو جائے تو یقیناً انس ابن مالک سے دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اگرچہ بعض اہل حدیث نے اس کی تاویل کی ہے کہ یہ دو سجدوں سے مراد دو رکعتوں کے درمیان والا رفع الیدین ہے، حالانکہ بالکل باطل ہے، وہ الفاظ ہی نہیں ہے. نہ امام بخاری کو پتا تھا کہ اس کا یہ مطلب بھی کوئی نکالے گا، ورنہ وہ ان کا رد بھی کر دیتے، وہ بالکل واضح ہے. باقی شیخ البانی جو ہے وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، جو ہمارے نزدیک اس میں تدلیس کا ایشو ہے، قتادہ کی تدلیس ہے سنسائی کی، جو مالک بن عویرس والی حدیث ہے نا جو بخاری مسلم میں آئی، سلو کما رایتمونی اسلی، جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک کے موقع پر صحابی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پھر نماز کا طریقہ پورا سکھایا، جسہ استراحت بھی ہے اس میں، رفع الیدین بھی ہے. اس حدیث کا ایک طریق جب سنسائی میں آتا ہے نا تو اس میں دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ہے. ہمارے نزدیک وہ روایت قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے کمزور ہے، لیکن جو امام قتادہ کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں جو صرف نظر کرتے ہیں، امام ترمذی ہیں، امام حاکم ہیں، ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے. تو سجدوں میں رفع الیدین کرنا جائز ہے، چونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، عمومی عمل نہیں نبی الاسلام کا، میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں. زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں اور جو نقصان ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں یا اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں؟ جی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر آپ کہیں کہ اعمال کی شامت ہے تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ اس درجے میں نہیں. قرآن میں تو پھر یہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیتا تو زمین پہ کوئی بندہ زندہ سلامت نہ رہتا، تو وہ پکڑ تو نہیں رہا. سورہ فاطر میں آئے، سورہ شورا میں آیا کہ ہم اکثر چیزیں تو تمہاری معاف کر دیتے ہیں، باقی یہ آزمائش ہے. مکافات عمل آزمائش، یہ لکھیں، میری تفصیلی ویڈیوز کھل جائیں گی. گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچنے کا کوئی حل بتا دیں, اس میں کوئی جادو وغیرہ شامل ہے یا کوئی اور مسئلہ؟ اور جادو شادو کوئی نہیں میرے بھائی, یہ جھگڑے ہوتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے. جھگڑا ہونا کوئی بری بات نہیں, نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں سے جھگڑا ہوا ہے, سخت نوعیت کا جھگڑا ہوا ہے. شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو. حضور تو ایک مہینے کے لیے ناراض ہو کے گھر کی چھت پہ چلے گئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. ایلا کیا تھا آپ, قرآن میں پھر آیات نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کے چھوڑ دو اگر یہ تمہارے ساتھ اس طرح نہیں رہنا چاہتی, اور اگر یہ اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں پھر اسی طریقے سے اسی غربت میں گزارا کریں گی. اور آج بھی زیادہ تر جھگڑے جو ہے وہ خرچے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. یہ جھگڑے تو ہماری ماؤں نے ہمارے روحانی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی صبر کی تلقین آئی تھی. تو صبر و شکر سے ہی معاملات کو چلانا چاہیے. آپ نے کہا تھا مسلمانوں کی کثیر تعداد ہمیشہ حق پر ہوگی. نہیں, میں نے کہیں بھی نہیں کہا, اللہ معافی دے, اس میں مسلمانوں کی اکثریت رفع دین نہیں کرتی. میں نے تو کہا ہی نہیں ہے, لہٰذا یہ آپ کا دعویٰ تو مر گیا. میں نے کب کہا کہ اکثر تعداد حق پہ ہوگی؟ نعوذ باللہ. مسلمانوں کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اور امام بخاری نے باب باندھا ہوا اہل العلم, جی علمی طور پہ وہ تھوڑے ہو زیادہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا. قرآن تو کہتا ہے اکثریت گمراہ ہے. اچھا پہلے یہ بریلوی دیوبندی تو نہیں, ہمارے ملک میں زیادہ بریلوی نا اپنی تعداد کی اکثریت کو کہتے تھے دیکھو جی ہم بڑی جماعت ہیں اور سواد اعظم کا ذکر ہے. اب کئی لوگوں نے کلپ چڑھائے کہ انجینئر صاحب کے جو سبسکرائبر زیادہ ہیں تو یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی. سواد اعظم سے مراد ہے عظمت والا گروہ, چاہے وہ تعداد میں کم ہو. مجھے بتائیں حسینی زیادہ تھے یا زیدی زیادہ تھے اس وقت؟ تو پھر آپ کو جواب مل گیا, علم کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. امت کا اجماع کبھی گمراہی پہ نہیں ہوگا. اجماع یہ ہے کہ نمازیں پانچ ہیں, اجماع یہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے, اجماع یہ ہے کہ حج کے لیے مکے جانا ہے. یہ جو بڑی بڑی چیزیں جن کے اوپر اجماع ہے, قرآن کے محفوظ ہونے کے اوپر اجماع ہے. جہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے, کئی لوگ کہہ سکتے ہیں انجینئر صاحب آپ پہ بھی اجماع ہوا ہے کہ آپ گمراہ ہیں. نہیں, میرے پہ اجماع نہیں ہوا. اجماع ہوتا ہے امت کا, مولویوں کا نہیں. امت تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے, مولوی دو دو بچے لے کے تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تو کلپ ریکارڈ کراؤ. مجھے کہتے ہیں اکیلا بند کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈ کراتا ہے, خود اپنا کلپ اکیلے بیٹھ کے ریکارڈ کیا ہوتا ہے جواب میں. تو اجماع امت نہیں ہمارے خلاف ہوا, ہمارے حق میں اجماع امت ہوا ہے. دنیا میں کون سا پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی عوام اپنے بابوں کو چھوڑ کے اس شخص کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائے؟ یہ ہے اجماع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی رہ گئے مولوی, مولویوں کا اجماع تو شاہی کوئی نہیں, وہ تو آپس میں بھی کسی چیز کے اوپر ایگری نہیں ہے. اور جو چھپ چھپا کے ہم سے بات کرتے ہیں وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. چھپ چھپا کے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا, یقین کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اگر میرے پاس بجٹ ہو نا تو میں آپ کو ایک رات میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مولوی ان کی ویڈیوز بنوا کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی مسجد چھوڑ دی ہے. بس یہ ہے کہ ان کی تنخواہ کا کوئی ذمہ داری اٹھا لے, پھر بےچارے ادھر لگے ہوئے. ہم بھی ان کو کہتے ہیں ادھر ہی لگے رہو. پچھلی بار بھی ایک مولانا صاحب آگے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے اپنی مسجد, اور میں نے کہا یار میری ویڈیو سے تم نے یہ سن نکالا, ادھر ہی رہو, پیار محبت سے بات پہنچاؤ. قیامت میں اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوا تو جو گناہ ہوں گے ان کی سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی جی, اوور آل جب بڑھ گیا تو ختم. مختلف تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں عورتیں سپیکر ہوتی ہیں, تو کیا ان کو سننے کے ساتھ دیکھنا جائز ہے؟ بالکل بچ کے رہیں جی, کوئی ضرورت نہیں. قرآن میں ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا, ہم تو گہری نیند سوئے ہوئے تھے. اور نہیں یار یہ نہیں لکھا ہوا گہری نیند سوئے ہوئے تھے, کولوی بنا چڑھے. سورہ یاسین میں ہے عذاب قبر کے اوپر مسئلہ 117 اور بی, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے 10 آیات عذاب قبر سے متعلق بیان کی ہیں, اور دوسرے پورشن 117 بی میں 17 حدیثیں بیان کی ہیں. اگر کوئی حدیثوں کو نہیں بھی مانتا, قرآن میں عذاب قبر کا ذکر موجود ہے, تفصیلی ویڈیو ہے میری, وہ آپ دیکھ لیں. عورت کے پردے کے متعلق احکامات پر وضاحت فرما دیں. وہی احکامات ہیں جن پہ اجماع امت ہے کہ چہرہ کا پردہ کرنا ہے, سارے کرتے ہیں الحمدللہ. خمینی صاحب نے تھوڑی سی اس میں نرمی دکھائی تھی کہ جی چہرہ کھول لیں, یا اہل حدیث میں سے شیخ ناصر البانی نے اسی کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کاپی کیا, لیکن اوورال ان کے گروہ میں بھی آپ جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں ہزاروں بچیاں پڑھتی ہیں پورا نکاب کرتی ہیں, تو مسائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے کہ چہرہ ڈھانپنا ہے آپ نے. بزرگ بچوں کو مسجد میں جھڑکتے ہیں, کئی بار ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں جی, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور بچوں کے ماں باپ کا کام یہ ان کی تربیت کریں کہ وہاں شرارتیں نہ کریں, اور کوشش کریں کہ باپ ساتھ جایا کرے. ادروائز بعض اوقات اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں, اس میں بھی مارنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو تو یہ کبھی بھی نہیں ماریں گے, دوسرے کے بچوں کو مارتے ہیں. غزوہ ہند کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف غزوہ ہند لکھیں تو ریکارڈڈ ہے. میرے نزدیک نہ تو محمود غزنوی نے غزوہ ہند کیا ہے, اور نہ حافظ سعید صاحب نے کیا ہے, اور نہ پاک فوج نے کیا ہے. غزوہ ہند جو ہے یہ قرب قیامت میں ہے, وہ بھی بہت دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے علاوہ تحیت المسجد ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں. نوافل تو جتنے مرضی آپ پڑھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بدعت کا تعلق اجتماعی عبادت میں ہوتا ہے. نوافل آپ بے شک 100 پڑھیں روز کے, نبی الاسلام سے ثابت نہ بھی ہوں. جب مطلقاً نفل پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میں قیامت والے دن آپ کے ساتھ ہوں جنت میں, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی الاسلام نے کہا سل ربیعہ, مانگ ربیعہ, کیا مانگتا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. اس کے ساتھ امام مسلم نے ایک اور حدیث لی ہے کہ سجدہ جو ہے نا انسان کو قریب کر دینے والی عبادت ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس میں خوب دعائیں مانگے. پھر بخاری کی حدیث ہے کہ انسان فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے, یعنی کہ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے. میں نے اس پہ کئی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. تو نفلی عبادت آپ جتنی مرضی کریں. ذکر اذکار پڑھ کر رسالے ثواب کرنا سنت سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے جی. ماں باپ کو تو آٹومیٹکلی ہر نیک عمل کا ثواب پہنچ رہا ہے, میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. باقی سالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مثلا کان کے درمیان سے یا کان کے اختتام سے, بتا دیں. داڑھ کے اوپر اگنے والے بال داڑھی کہلاتے ہیں, اور داڑھ یہ نچلا جبڑا, داڑھی کی جو ڈیفینیشن, نچلے جبڑوں پر اگنے والے بالوں کو داڑھی کہتے ہیں. اب یہ جو کلمے ہیں یہ داڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, داڑھی یہاں سے ہے, یہ کلمے یہاں سے صاف کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ والے بال بھی داڑھی نہیں ہے, اور یہ رخسار کے اوپر جو بال آتے ہیں, میرے تو نہیں ہے لیکن یہ بلوچی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کافی زیادہ آ جاتے ہیں, وہ صاف کرتے ہیں. ثابت ہے حضرت ابراہیم نقی تابعی سے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وہ یہ بال بھی صاف کرتے تھے. داڑھی کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. کیا قسطوں کا کاروبار جائز ہے؟ نبی الاسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا. جی آپ قسطوں کا کاروبار میری ویڈیو دیکھیں. اس حدیث کا فارم بھی امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پر متفق ہوئے بغیر الگ ہو جائیں. اگر وہ کسی ایک قیمت پہ متفق ہو جائیں پھر یہ حدیث اس پہ فٹ نہیں ہوتی. اس لیے قسطوں کا کاروبار جائز ہے, بشرطے کہ اسلامک بینک کے تھرو ہو. اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. میں روزانہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتا ہوں, عموماً 11 سے 12 بجے تک کام سے فری ہوتا ہوں. کیا یہ نماز کا طریقہ درست ہے؟ اگر واقعی آپ اتنے مجبور ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور باقی آپ نے سارے دودھ پتی والے اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں اور آپ فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں, نمازوں کو آپ جمع کرتے ہیں, پھر تو میں آپ کو الاؤ نہیں کروں گا. یہ تو مجبوری کی حالت میں ہے نا, جان بوجھ کے تو نہیں ایسا کرنا. کیا والدین پر یہ فرض ہے کہ اگر بیٹا 21-22 سال کی عمر کو پہنچ جائے مگر اس کی کمائی اتنی نہ ہو کہ شادی کر کے آگے کھا جائے, تو ایسے بیٹے کی شادی کرنے اور اس کو چلانے میں بیٹے کی مالی مدد کریں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. والدین نے اب ان کو اب قبر تک سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے. اور 21-22 سال کی عمر میں شادی کرنے کا آپ کو شوق چڑھ گیا, بھائی آج کل تو سٹیبلٹی جا کے 27-28-30 سال کی عمر میں ہی آتی ہے, 21-22 سال کی عمر میں کہاں سے آتی ہے؟ وہ پرانے لوگ ہوتے تھے جن کے خرچے بھی کم ہوتے تھے, زمینوں پہ کام کرتے تھے, 18 سال کی بھی شادی ہو جاتی تھی. خرچہ پورا کیے بغیر شادی کرنا سیدھا سیدھا فساد کھڑا کرنے والی بات ہے. جنات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر وہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سرکش جنوں کو لوہے کی زنجیروں میں کیسے جکڑ کر رکھتے تھے؟ جو انسانی شکل میں آ جائیں گے انہیں ہی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا, اور باقیوں کے لیے ظاہر ہے وہ ان زنجیروں کی کیا فارم ہے، ان کو کس طریقے سے وہ جکڑتے تھے، یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بتائی گئی ہے ان کی تفصیلات. آپ کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ، آپ انسانوں کی فکر کریں. اسکیمز پر چلنے والی کمپنی جیسا کہ ڈبل شاہ وغیرہ کے متعلق موقع. ہاں جی اب ساروں کی آپ خود تحقیق کر لیں جی، یہ جو ڈبل شاہ تو فراڈ ہی ہے ظاہر ہے. میں آپ کو اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جس شخص کے پاس آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو اس کا کاروبار نہیں پتا تو وہ کاروبار کی آمدن آپ کے لیے درست نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ کوئی سمگلنگ کا کام کر رہا ہو، یا وہ ڈبل شاہ والا معاملہ ہو کہ ادھر سے لے کے ادھر دے اور پھر اچانک ایک دن خبر ہے سارا پیسہ لے کے غائب ہو گیا. باقی یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ والا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک گاہ پھنساتے ہیں پھر وہ آگے اگلے کو پھنساتا ہے، تو ظاہر ہے دھوکہ ہی دے رہے ہیں میرے بھائی. ہاں اگر پروڈکٹ درست ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، پھنسانے کے لیے نہیں، واقعی جینوئن وہ پروڈکٹ ہے، تو دنیا میں کاروبار اسی طریقے سے چلتا ہے، پھر اس کا پروفٹ بھی حلال ہوگا. فرض غسل کا صحیح طریقہ، پہلے جسم کو پاک ضروری ہے یا وضو، پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے جسم پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اس کے بعد نماز والا وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. باقی جو حدیثوں میں بخاری مسلم میں آیا کہ پاؤں باہر نکل کے دھونے ہیں، وہ اس صورت میں جب جس جگہ پہ آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہو، مٹی کی زمین ہو تو ظاہر ہے کیچڑ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ شلوار پہن کے تو آپ باہر نہیں آ سکتے، ورنہ کیچڑ والی زمین میں جب آپ شلوار پہنیں گے تو وہ سارا کیچڑ شلوار کو بھی لگ جائے گا. اس زمانے میں لوگ اس لیے آ جاتے تھے کہ وہ شلوار نہیں پہنتے تھے، تہمت پہنتے تھے، تو کیچڑ والی زمین پہ اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو وہ تہمت پہنے تو اس کے پاؤں تو گندے نہیں ہوں گے، پھر پاؤں باہر نکل کے دھوئیں. آج کل کے لیے معاملہ ڈفرنٹ ہے، آج کل سب کچھ اندر ہی کر کے نکلیں تو غسل ہو جائے گا. آپ کیا حج کے موقع پر پرائیویٹ قربانی کرنا جائز ہے؟ کیونکہ سرکاری حج میں قربانی پرائیویٹ ہی کرنی چاہیے، اس میں ذرا آسانی رہتی ہے، وہاں پہ کمپنیاں اویلیبل ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. سرکاری بھی جائز ہے. جب سے آگاہی ہوئی ہے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اچھے اور برے حلال حرام کی تمیز ہوئی ہے، تو کروڑ پتی سے روڈ پر آ گیا ہوں، مہربانی فرما کے کوئی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہ کر کے بھی روڈ پہ آئے ہیں. آپ اندازہ کریں، آپ لوگ تو مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ ذرا فرینچ ریولیوشن میں لوگوں کی قربانیاں دیکھیں، وہ تو ایک نظام کے لیے تھی نا. پھر رشین ریولیوشن کے اندر لوگوں کی قربانیاں دیکھیں، ورلڈ وار ٹو میں دیکھیں کس طرح ہٹلر پوری دنیا کو ہضم کر گیا تھا، ایک چرچل نے ہمت دکھائی ہے اور پھر ایک اللہ کی غیبی مدد آ گئی کہ وہ رشیا میں داخل ہو گیا، وہاں پہ پھنس گیا. ادروائز تو ہٹلر تو اس ٹائم تو ہٹلر ہٹلر ہو رہی ہوتی، آپ لوگ انگریزی نہیں جرمنی سیکھ رہے ہوتے. تو یہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے اٹھا رہا ہے اسے تو بدرجہ اولا صبر نصیب ہونا چاہیے کہ لوگوں نے تو اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، کرسی پر تو بیٹھ کے وہ بندہ نماز پڑھے گا جو بالکل کھڑے ہونے سے رہ گیا، ادروائز کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی. کرسی پہ بیٹھ کے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہاں کوئی شخص زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑے بھی نہیں ہو سکتا، کرسی اس کی مجبوری ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اور آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، میری ویڈیو کھل جائے گی، اس میں آپ نے رکوع اور سجدے اشارے سے کرنے ہیں، خاص زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، اس میں رکوع کے لیے کم جھکنا ہے، سجدے کے لیے زیادہ. اور اگر آپ نے طریقہ سیکھنا ہے تو وہ باپا جانی آج کل کمر سے بےچارے رہ گئے ہیں، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ رکوع اور سجدے اشارے سے کر رہے ہیں، اور جس طرح باپا جانی کر رہے ہیں نا اس طریقے سے. دوران جماعت اگر ایک دو رکعت رہ جائیں تو کیا سبحانک اللہ کے بغیر شروع کرنی چاہیے اس کے ساتھ؟ جی بغیر ہی شروع ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دعائے استفتاح ہے، یہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ اور سورت ہی ملائیں گے. تعویذ کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے جی، تعویذ آپ نے صرف پڑھ کے پھونکنے ہوتے ہیں، جو آخری تین سورتیں ہیں، ان کو گلے میں نہیں لٹکانا. شہد چاٹنے میں شفا ہے، شہد کی بوتل گلے میں نہیں لٹکانی. میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، نبی الاسلام کے تعویذات، آخری تین سورتیں، المعوذات، تین پناہ دینے والی سورتیں. گھر میں ایک عورت نماز پڑھے تو کیا وہ بھی اذان اور اقامت کہے گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت تو قائم ہی نہیں نہ کر رہی. اذان اور اقامت جماعت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور عورت کے اوپر جماعت فرض ہی نہیں ہے. اذان مسجد میں ہو چکی, نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, ٹائم داخل ہوتے ہی وہ پڑھ لے. یہ تو مرد کے لیے جس طرح سنن نسائی میں آیا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے, یعنی اکیلا بھی جماعت ہو سکتی ہے. مرد کے اوپر چونکہ جماعت واجب ہے, عورت کے لیے تو ہے ہی نہیں, نہ جمعے کی نماز نہ عام جماعت. جمعے کی جگہ زور پڑے گی اور عام نماز بغیر جماعت کی اس نے پڑھنی ہے. اللہ نے ہر چیز اتنی پرفیکٹ بنائی ہے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. لیکن اللہ نے چار کتابیں کیوں بھیجی, ایک ہی کیوں نہیں بھیجی؟ جی چار تو نہیں بھیجی, چار سے زیادہ بھیجی ہوئی ہیں, چار تو مشہور مشہور ہیں, اس کے علاوہ صاحب بھی ہیں. قرآن پاک بھی اگر ایک ہی ہوتا تو سب مسلمان ہوتے ہیں, نہ یہودی ہوتے نہ عیسائی ہوتے. مسلمان کدھر مسلمان ہے؟ آپ کو یہودی عیسائیوں کی فکر پڑ گئی ہے, میں تو مسلمانوں کی ہے کہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بابوں سے پکار رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ یہودی نے سارا کو لے کے بیٹھے ہوئے, تو دریا کے کنارے پیاسے تو یہ لوگ مر رہے ہیں. باقی اس طرح کی جتنی چیزیں, وہ تو شیطان نہ ہوتا تو موجی موجے تھی. یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے نا, جنت مفت میں مل جانی ہے. اگر میں دین کو پڑھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے پڑھوں اور اس پہ استقامت کیسے ہو؟ بار بار پڑھنے سے, اچھے لوگوں کی صحبت سے, اللہ سے دعا کرنے سے استقامت ملے گی. دین کو پڑھنا ہے, قرآن کو پڑھیں گے, سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ اور ہمارے قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں اگر آپ نے تفسیر سے سمجھنا ہے. حدیث کی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ. کیا قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھنے سے ثواب ملے گا جتنا عربی سے؟ اس سے زیادہ ملے گا. عربی میں تو صرف آپ کو الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملنی ہیں, اردو میں پڑھنے سے اس پہ عمل کرنے سے 30 کروڑ سے زیادہ نیکیاں مل جانی ہیں اگر آپ کی اصلاح ہو گئی. اللہ نے قرآن کی ایک ایک آیت میں فرمایا کہ اجنو انس کے گروہ ہم نے تم میں نبی بھیجے, لیکن نبی تو انسانوں میں آئے ہیں, تو جنات میں, جی جنات میں نبی وہی ہیں جو انسانوں والے ہیں. قرآن تو نبی الاسلام پہ نازل ہوا تو اس میں کیا آیا؟ فبی ائی آلائی ربکما تکذبان. پھر سورہ جن میں آیا کہ نبی تم فرماؤ کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو سنا اور وہ ایمان لے آئے. تو جن کس کے اوپر ایمان لے کے آئے؟ نبی الاسلام کے اوپر. سورۃ الاحقاف میں پورا وہ واقعہ نقل ہوا ہے. ایون نبی الاسلام کو بھی نہیں پتا تھا, اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے جنات یہاں سے گزرے, وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے جا کے اپنی قوم میں تبلیغ کی کہ موسیٰ کے بعد اب محمد رسول اللہ آئے ہیں, قرآن ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے جو اسی رشد و ہدایت کی طرف بلاتی ہے, تو وہ ایمان لے آئے. تو جنات کے پیغمبر وہی ہیں جو انسانوں کے ہیں. اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہے, جنات کے پیغمبر لکھیں کھل جائے گا. کسی شخص کے پیسے چوری ہو جائیں اور واپس نہ ملے تو ان کو زکات میں شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, زکات میں کوئی شامل کرنے دادا کرو, اللہ نال بھی دو نمبری کرنی ہے. تسی نہ یہ زکات میں شمار ہو سکتے ہیں اور نہ جو آپ کے پیسے قرض واپس نہیں کر رہا اس کو زکات میں شمار کر سکتے ہیں. اس کا حل پھر بھی ہے کہ آپ اسے زکات کے پیسے دیں, جب وہ لے تو اسے کہیں بھئی اب میرا قرضہ اتار دو. اب اس کی مرضی ہے آپ کا قرض اتارے نہ اتارے, وہ بھی لے کے چلا جائے, یہ کر لیں. یا پھر آپ قرض دینے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں اسے زکات دے رہا ہوں, واپس کر دی تو ٹھیک, کسی اور کو دے دیجیے گا, نہ کی تو زکات آپ کی بن گئی, بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا. امام کی اقتدا میں دوران نماز اس کی اقتدا کرنا ضروری ہے. جی اقتدا کرنی انتقال ارکان میں, یعنی جب وہ رکوع میں جائے آپ نے رکوع میں جانا ہے, جب وہ سجدے سے سر اٹھائے آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ اس نے پگڑی باندھی ہے تو آپ نے پگڑی باندھنی ہے, اس نے ٹوپی پہنی ہے تو آپ نے پگڑی اتار کے ٹوپی پہن لینی ہے, یہ نہیں ہے. اقتدا یہ کرنی ہے کہ اٹھک بیٹھک میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جو ٹرانسفر ہونا ہے وہ اس کے مطابق ہونا ہے. اگر وہ رفع دین نہ کرے, ہاں میں پہنچ گیا تھا, رفع دین نہ کرے, رفع دین نہ کرے تھے حنفی جب حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو امام کعبہ تو رفع دین کر رہا ہے, تو دیوبندی بریلوی رفع دین وہاں کرتے ہیں جا کے, اس وقت امام کی اقتدا نہیں یاد آتی تو وہ کہیں پھر آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے, پھر ان کے جب پاؤں جلیں گے نا پھر آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے. کہ نہیں جی اقتدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ رکوع اور سجدے کرنے ہیں, اس سے پہلے نہیں سر اٹھانا. جو بخاری میں حدیث ہے کہ جو رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھا لے قومے میں جانے کے لیے, وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے سر کو گدے کے سر سے بدل دے. یہ انتقال ارکان ہے. باقی اگر نماز امام غلط پڑھا رہا ہے تو آپ نے غلط نماز نہیں پڑھنی. بخاری میں حدیث ہے 694, ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی غلط پڑھنا, تم نے اپنی نماز صحیح رکھنی ہے. لڑکیوں کا پاکستان آرمی میں بحثیت کمیشنڈ آفیسر بھرتی ہونا اور کام کرنا حرام ہے حلال، کیونکہ لباس میں جسم نمایاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چاہے ساڑی ہو یا پینٹ شرٹ. بالکل غلط ہے جی، صرف میڈیکل کی فیلڈ میں عورتوں کو آنا چاہیے، نرسز وغیرہ. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابیات جو ہے وہ مرم پٹی کرتی تھیں جنگ بدر احد کے موقع کے اوپر، باقی عام کیسز میں نہیں. یا پھر پولیس کے اندر لیڈی پولیس ہونی چاہیے، اگر عورتوں کے ساتھ کوئی ڈیلنگ والا معاملہ ہے اس کے لیے اسپیشل اس طرح کے معاملات ہوں. اور پردے والے احکامات تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے. کیا فزیکل فنامنا توڑنے کا سلسلہ آج کے دور میں بند ہو چکا ہے؟ مثلا شاید اللہ کے حکم سے کسی کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا آج بھی ممکن ہے میرے بھائی؟ پہلے بھی کوئی ممکن نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے بعد تو کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. شعر میں ضرور ہے آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. میں تو اس کو یوں لیتا ہوں کہ چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سائمہ پیدا، لہذا جو آگ ہے وہ کسی کے لیے ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس کا مطلب میں یہ لیتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ چاہے جی، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا، ہم دیکھ لیں گے تو مانیں گے، زبانی کلام ہی نہیں، ورنہ پھکا لے لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، انسانی تاریخ میں حضرت آدم اور عیسیٰ کے علاوہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی بزرگ کہے کہ جی یہ بغیر باپ کے ہمارے بزرگ پیدا ہوئے تھے، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا؟ تو بس آپ سمجھ لیں کرامت کے اوپر آپ خود آس رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ والی کرامت میں مان لوں گا کہ ان کے بزرگوں کے باپ نہیں مل رہے. چل منو ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو اس پہ آپ کا جواب ہوگا باقی ساری باتوں میں ہمارا وہی جواب ہے. یہ حدیث کے سردار کے احترام میں کھڑا ہوا کریں جبکہ نبی اسلام خود منع فرماتے تھے. جی اس کے اوپر تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، میری ویڈیو دیکھ لیں، نبی اسلام نے اپنے لیے ناپسند فرمایا، وہ تو آپ نے کئی چیزیں ناپسند فرمائی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے امت کو اس کا پابند کیا، آپ اپنی ذات کے لیے کرتے تھے. باقی تو بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا قومو الی سیدکم، جب سعد بن معاذ آئے تھے بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر، تو لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اپنے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے نہ دیں، لیکن اگر کوئی اپنے استاد کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے ماں باپ کے لیے تو یہ جائز ہے. کیا بے نمازی کو بھی اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاف کر دے گا؟ کوئی پتا نہیں جی. اگر تو پکا بے نمازی ہے تو پھر تو کافر ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی اس میں تو ہم تو ڈرتے ہیں اللہ سے، ہمیں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی. قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں اس کی روح سے تو نماز چھوڑنے والا شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. وہ اقیم الصلاح ولا تکون من المشرکین، باقی میں نے ٹیکنیکل بحثیں اس کے اوپر کی ہوئی ہیں، وہ عام بندے کی ضرورت نہیں ہے. فی الوقت ورڈک یہی ہے. آیت الکرسی گرین کارڈ اور بلو کارڈ دونوں میں آپ نے ڈالی ہے، تو فجر اور مغرب کی نمازوں کے بعد دو دفعہ آیت الکرسی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. اور یہ بھی سارے اذکار کرنا ضروری نہیں ہوتا، بہت اچھی بات ہے سارے اذکار کر لیں، جن میں فضیلتیں میچ کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک ذکر بھی آپ کر لیں تو کافی ہے. کیا دین اسلام سے پہلے جن کے نکاح ہوئے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے جی. نکاح کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، نکاح تو ایک سوشل بائنڈنگ ہے جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہوئی ہے. ہاں جب مسلمان ہو تو پھر وہ اس طریقے سے کرے گا، ادروائز نبی الاسلام نے جو مشرقین عرب میں سے جوڑے مسلمان ہوئے تھے ان کے پرانے نکاح باقی رکھے تھے، کوئی تجدید نکاح نہیں کروایا. ہاں اگر کوئی بریلوی دیوبندی ہو جائے یا دیوبندی کا جنازہ پڑھ لے تو وہ پھر نکاح دوبارہ پڑے گا. وہ آپ نے انڈیا میں ویڈیو نہیں دیکھی ہے، لائن لگی مسجد میں تجدید نکاح کی، وہ فیس بھی لی ہوگی مولوی نے ظاہر ہے. توحید مشکل کیوں ہے؟ کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے ریفرنس کی ضرورت ہے؟ ہاں پیغمبروں کی تعلیمات کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننے کے لیے، باقی اللہ کی پہچان کے لیے تو پیغمبروں کے بغیر بھی انسان اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے اپنے کریئٹر کو پہچان لیتا ہے، لیکن اس کریئٹر کی انسان سے ڈیمانڈ کیا ہے اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو ہی تو مشکل ہے، یقیناً ہے مشکل، لیکن اس کی لذت بھی ہے اور ہمیشہ کی کامیابیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جنت آسانی سے تو نہیں ملنی، دنیا میں چھوٹی سی کامیابی کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ تو پٹ کرنی پڑے گی. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ازمائش سے گزارا, جب تک توحید کی دعوت بلند نہیں کی تھی, خود تو مواحد تھے, توحید کی دعوت بلند نہیں کی تھی, تو صادق اور امین تھے, اور جب توحید کی آواز بلند کی تو مکے کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا. کیا اسلام ایک غالب آنے والا اور عالمگیر مذہب ہے؟ اگر ایسا ہے تو 1400 سال کے طویل عرصے میں بھی عیسائی تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے 1400. جی ہم تو اس طرح کی چیزوں کو بلیو کرتے ہی نہیں ہیں. غلبہ یہ نہیں ہے, غلبہ علمی غلبہ ہے. باقی تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اکثریت جہنم میں جانے والی ہے, اکثریت گمراہ ہے, اکثریت شرک کرتی ہے. غلبہ سے مراد علمی غلبہ ہے, علم کی دنیا میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی فزیکلی غلبے کی ضرورت نہیں ہے. علمی طور پہ پہلے بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا, آج بھی ہے. آپ نے کتنے کرسچنز دیکھے ہیں پریسٹ جو مسلمانوں کے پوری دنیا کے کرسچنز کو چیلنج کر رہے ہیں توحید کے اوپر. کوئی مسلمانوں کا سکالر دیکھا ہے جو نان مسلم ہو کے مسلمانوں کو للکار رہا ہو کہ جی یہودیت صحیح دین ہے, یہ کرسچینٹی صحیح دین ہے, آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو؟ نہ ایسا ہوگا, کیونکہ توحید وہاں پہ بھی وہی ہے. میں نے پچھلی دفعہ جو بشپ کو جواب دیا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص شرک کر سکتا ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی جو آیات موجود ہے, سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ علمی غلبے کی بات ہو رہی ہے, باقی وہ حکومتی غلبہ نہیں. ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ جو آپ لوگوں کو کہانی کروا دی گئی ہے نا کہ غلبے سے مراد یہ کہ حکومت ہمیں مل جائے گی, یار حکومت جو ہمیں ملی بھی تھی تو اس وقت ہم نے کیا چند چڑھائے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں نا, یہودیوں کی حکومت میں تو نہیں ہوئے, مسلمانوں کی حکومت میں. تو کیا آپ یزید کے یا بنو امیہ کے غلبے کو اسلام کا غلبہ مانتے ہیں, یا بنو عباس کے غلبے کو, یا بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جو قتل عام کیا ہے اس کو آپ اسلام کا غلبہ مانیں گے؟ مسلمانوں کا غلبہ ہے. اسلام کا غلبہ اگر وہ والا غلبہ آپ مانتے ہیں تو وہ خلفائے راشدین تک ہے, یا قرب قیامت میں جو امام مہدی کی خلافت قائم ہونی ہے. باقی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا غلبہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. مسلمان حکمران تھے حکومت کر کے. مجھے بتائیں, ہمارا تو اپنا دادا لگتا ہے نا اکبر بادشاہ, 40 تو اس نے ہندو عورتیں کی ہوئی تھی. دنیا میں اس وقت 3 بڑے بادشاہ تھے, ان میں سے ایک تھا وہ. یہ پورا سب کانٹیننٹ, دنیا کی سب سے امیر ترین اکانومی سب کانٹیننٹ تھا, اس کا وہ مالک تھا. 50 سال اس نے حکومت کی ہے, تو غلبہ تو رہا ہے. تو یہ غلبہ اس کا تو اسلام بھی مشکوک ہو گیا. تو ان چیزوں سے باہر نکلے. لے جی آپ کی ساری پرچیاں اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دی ہیں, اور باقی جو ہماری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر, ان میں یہ ساری باتیں ریکارڈ ہیں. اس کے لیے کوئی پرچی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ تو ہم برکت کے لیے پرچیاں لیتے ہیں. کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, تو اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, خصوص بالخصوص فلسطین میں, انڈیا میں, چائنا میں, کشمیر میں, یمن میں, عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی